vagy át? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár Rádió 30. adása. Négyen vagyunk, Molnár Görény. Szervusztok. Neo, akiről megint nem mondhatjuk el, hogy kicsoda. Elmondhatjátok, szebb jövőt. Tomcat. Ő ilyen gárdista. Én meg én vagyok, sziasztok. És egyébként itt lenne Farkas Roland is, csak nem jött föl Skype-ra, ahogy megbeszéltük, úgyhogy most haragszunk rá, mert ez lett volna az első tengeren túli kapcsolásunk, de hát úgy látszik nem ér rá, hát azért remélem, hogy a gyerekeivel van valami gáz. Csak az órát nem ismeri, százados úr. Hurrá! Hurrá! Programajánlóval kezdjük a mai adást is. Én olvassam föl. Szombaton 15 órakor kezdődik a Magyar Gárda legújabb tagjainak felavatása a budapesti Hősök terén. Mindenkit sok szeretettel várnak a gárdisták, meg a nem gárdisták. Legyünk ott, és tapsoljunk nekik, és akkor majd hó lesz. És lesz meglepetés. Előbb itt mesélte egy érdekes történetet, hogy mire akarták fölkérni a gárdát. Ti nem osztod meg a hallgatókkal, meciki? Hát, én is elmondhatom, mert inkább mulatságos. Tegnap este fölhívott az egyik kollega, hogy velem szeretnének beszélni. Mert ki vagy te? Én nagyon ki vagyok. Kirangyoltam a helyszínre, és egy öltönyös úriember fogadott azzal a felkéréssel, hogy egy nagyon nagy fába vágják a fejszínüket, ő meg egy általa megnevezni nem kívánt befektetői csoport, meg még néhány elvileg politikus. Azt se részletezte, hogy kik. A projekt lényege az, hogy valahol a 8. kerület közepén föl akarnak húzni egy ilyen hotelféleséget, ahol a hölgyekkel legálisan lehet. Kuplerát. Így van, köszönöm szépen. És hogy van annak szép magyar neve is, a bordélyház. Szakoda, hát, kurvádda. Na mindegy. És hát fölkért minket, hogy hát védjük gyakorlatilag mi az objektumot. Ez egy elég vicces dolog volt. Nehezen sikerült visszafognom magam, hogy ne nevessek ott, de hát... Vagy ne lépj a szájába inkább. Nem, tényleg egy nagyon kedves... Csak kicsit hülye. Volt. Inkább naív, szerintem. Miért, ez teljesen normális ipar. Hát figyelj, legalább tudja, hogy miben van az üzlet. Tehát az ilyenekre jó barátkozni. Hát, további program ajánlok. 2008. április 25-én a Maratoni Jótékonysági Rock Fesztivál lesz. Az összefogás a kutyák iránti tisztelet és a szeretet jegyében a Káposztás megyeri jég és rendezvény centrumban 19 órától. A koncert teljes bevételét több állatvédő szervezet támogatására fordítják. Ezek az érdi Beltagor és Maci állatmenhely, a Biatorbágyi Állatvédő Egyesület, a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet, a Kutyasegélyszolgált Alapítvány és személyes kedvencünk a Lenc Kutyamentő Egyesület. A koncert az első magyar állatvédelmi lobbistát dr. Akszentievics Györgyi tevékenységét is támogatja. Fellépnek a Beatrice, a KGB, Kovászki, meg a Vega, Somló Tamás és az Eleven, ősbemutató, a Sugarloaf, a Supernem, Takács Tamás és a Zanzibár. Tehát 2008. április 25, 19 óra a Káposztás megyeri jég és rendezvénycentrum, a zene szar lesz, viszont 3300 forintért lehet jegyet venni, és ez mind a kutyáknak megy, de jó. Felhívás. A Bombagyár Filmklubnak úgy néz ki, mégiscsak lesz végül helye. Addig is azonban van egy film, amelyhez magyar feliratot kellene készíteni. A 2001-ben készült amerikai... Várj, ezt nem mondjuk be, mert ez már megoldódott. Akkor mondok én egy felhívást. Annyi lett volna az egész, hogy van néhány film, már korábban is jeleztük, amihez esetleg felirat kéne, hogy a klubba levetítsük, és most sikerült egy elég érdekes filmet beszereznem. 2001-ben készült amerikai film, a címe The Profit, és érdekes módon a Scientológia Egyház azonnal betiltotta a legfelsőbb bíróság határozata útján. Arról szól egyébként, hogy egy tehetséges fiatal ember hogyan keresi magát szarrá azzal, hogy csinál egy népbutító szektát, amit elismert az egyháznak. Terjesztése, vetítése szigorúan tilos, tehát mi ezt leszarjuk, meg az amerikai legfelsőbb bíróságot is, de már Greed barátunk bevállalta, hogy készít hozzá a magyar feliratot, úgyhogy jó kezekben van. Később majd lehet máshoz feliratot csinálni. Akkor én is mondok egy felhívást, de ezt majd ki is írom. Kell nekem egy olyan ember, aki be tud digitalizálni egy videókazettát, mármint így ide dolgot, ami így rajta van, egy ilyen régi VHS videókazettát, ilyen kurva jól, meg tök jó lenne, ha jelentkezni, ez igazából ilyen pusztába kiáltott szó, de olyan, aki jól tud énekelni, meg van olyan kapcsolat, hogy össze tud hozni egy zeneszámot, mondjuk nem feltétlenül kell élő zenekarral, de valami, ami így, tehát hogy csinálnánk ilyen paródia számokat, mert jókat tudnánk, csak így kellene valaki. Amikor most összefoglalom ezt a videós dolgot, a bloginnak az a kínja, hogy csináltak egy olyan videóriportot, amit én vallásjogokból megtekinteni sem vagyok hajlandó, nem hogy megvágni. És most az a szenvedélyben, hogy benne van így a kazettában így a riport, és hát szó se róla egyébként érdekes, csak mit kurvá gusztustalan, és ezt kéne bedigizni, hogy ők meg tudják vágni szépen Bombagyár TV riportnak, és ezért nincs egy ideje Bombagyár TV, mert ezt csinálták, és ezen vitatkozunk, hogy most a közben mi legyen. Úgyhogy nem jelentkeztek, akkor basztál. Én meg még mindig beteg vagyok, mert nem küldtetek marcipánt. Ilyen közönség vagytok ti. Tehát eddig nem terjed az ihútok, hogy marcipán kell nekem. Tehát ennyire buta a közönség, nem érti, hogy marcipán nélkül én beteg maradok. És megjegyzem, hogy egyébként a marcipánt az egész Bombagyár szerkesztőség szereti, tehát nem csak Tomkettnek kell marcipánt küldeni, mert ha meg csak neki küldtök, akkor mi hagyjuk abba a munkát, és akkor hallgathatjátok őt, bár én szerintem néhány hallgatónak az is bőven elegendő lenne, ha csak Tomkett ülne, és nem tudom, a szuszogását lehetne hallgatni. Marcipán az a ti műfajotok, én a magam részéről közönséges vörösborral is beérem. Tehát akkor bort lehet küldeni Görénynek. Ja, a programajánló április 5-e, ezt már mondtam, a múltkor is Hajdúszoboszról lesz ostromgép találkozó, úgynevezett Vitézi NAP című rendezvény keretében. Más is lesz, én mindenféle középkori ez meg az nyilazgatás, kardozgatás, kivégzés, akármi. Ugye itt fog az általunk épített trebusé szerepelni, amit egyébként Ghost Missing-el a napokban elkezdtünk helyreállítani, és nagyon jó haladunk vele, tehát kész is lesz, és köszönjük mindenkinek, aki anyagilag támogatta a projektet. Az elmúlt héten több mint 50 000 forint érkezett ilyen célra. Hát reméljük, hogy még jön, mert az mindig jó. Olvasói levelek. Zeller. Sziasztok! A több biztosítós törvénytervezettel kapcsolatban szeretnék megosztani veletek némi információt. Történetesen ismerem azt a jogászt, aki a köztársasági elnöki hivatal felkérésére jogilag megvizsgálta a törvénytervezetet. Jogász barátom összesen 12 hibát talált a törvényben, amiből 2 alkotmánysértő. Először is, az alkotmány kimondja, hogy ha egy állami ellátórendszert alapjaiban megváltoztatnak vagy megszüntetnek, a lakosságnak kellő időt kell adni az új helyzetre való felkészülésre. Ez a törvény azonban ezt nem veszi figyelembe, tehát alkotmánysértő. A másik, hogy Magyarországon az önkormányzatoknak joga és kötelessége egészségügyi intézeteket létrehozni és fenntartani. Azonban ez a törvény ezt a jogot elvonja tőlük, megsértve ezzel az alkotmányt. Nem beszélve arról, hogy az önkormányzatok jogait szabályozó törvény csak 2/3 többséggel lehet módosítani. Amikor azt kérdeztem a barátomtól, hogy a köztársasági elnök miért a parlamentnek dobta vissza a törvényt, és miért nem az alkotmánybíróságnak küldte el normakontrollra, a következőt mondta. A törvénytervezet többek közt 3. generációs alkotmányos jogokat sért, de mivel a köztársasági elnök alkotmánybírói működése során ezeket a jogokat csak kevésbé vette figyelembe, ezért ha az alkotmánybírósághoz küldeni a törvénytervezetet, akkor támadhatóvá válna, mondván korábban nem vette figyelembe ezeket a jogokat, akkor most miért teszi? Szerintem és barátom szerint is ilyen esetben nem ennek kellene a legfontosabb szempontnak lennie. De van a törvénytervezetnek egy másik komoly hibája is, ugyanis egyáltalán nem zárja ki, hogy közvetve lánycégeken keresztül egyetlen vállalat kezében legyen az összes biztosító. Nem hiszem, hogy el sok kommentárt lehetne fűzni. Ő is csak ennyit mondott, ha ezt bevezetik, nem lesz jó Magyarországon betegnek lenni. Persze ezt eddig is sejtettük. Végezetül még egy apróság a magyar egészségügyről barátomtól. Hogy miért kellett az egészségügyi minisztérium az SZDSZ-nek? Megmondom. A minisztériumnak sikerült elérni a Brüsszellel való tárgyalások során, hogy megtízszerezzék a magyar egészségügynek folyósítandó uniós támogatást. Ekkora sikert egyetlen tárcának sem sikerült elérnie, de még csak közelítő mértékben sem. Egyébként miután az SZDSZ átvette a minisztériumban a stafétabotot, barátom felmondott, mert állítása szerint ott többé már nem szakmai munka folyt, hanem helyezkedés és mutizás, a pénz szétosztása a csókosok cégei közt. Ennyit a magyar egészségügyről. Ügy Zeller. Kihagyott az Elem blogimból, majd hamarosan cseréljük, addig is Hajdú Gábor levelét felolvassuk. A legutóbbi adásban megmosolyogtató városi legendaként beszéltetek egy budapesti állatkertből kiszökött farkasról, aki szétmarcangolt egy nagymamát. Sajnos az eset megtörtént, csak hogy nem Budapesten, hanem Pécsett 1995-ben. Ma már csak ennyit találtam belőle a Google hírarchívumként. Népszabadság. A pécsi állatkertnek néhány bűncselekmény is rossz hírét keltette az elmúlt másfél évtizedben. A legdrámaibb eset az volt, amikor egy farkas máig tisztázatlan körülmények között kiszabadult ketrecéből, és már az állatkerten kívül megtámadott több embert. Egy asszony, aki megpróbálta megvédeni a vele együtt sétáló óvodáskorú unokáit a farkas harapásaitól, halálos sebet kapott, az egyik unoka pedig maradandó sérüléseket szenvedett a támadás során. Mondtam én, hogy érdekes történet ez, és akkor a Dragon elmagyarázta, hogy IPN nem volt, de volt, és is így. Semmi gond, mert pécsi állatkertben voltak ilyen disznóságok, hogy például vittek oda ilyen osztrák seggfejeket vadásztatni. És így agyon lövöldözték az állatokat a keresztbe, mert ez így sport. És hihetetlen. Nem volt olyan is, hogy harci kutyákat uszítottak egy kengurúra, mert most éppen azért fizettek. És ezek után nem az volt, hogy lemegy oda így a rendőrség, és így falhoz állít mindenkit, aki akár pénztárosként dolgozik ebbe a szarságba, hanem azt mondja, hogy jó, hát megvizsgáljuk, soha nem csuktak le senkit. Szerintem a pécsi állatkertben cigányokat kellene tartani. De akkor ezt miért nem mondtad? Mutattam, nem figyel. De nem figyelek, hát nem látom. Na most vághatom ki, kus. Szerintem a pécsi állatkertben cigányokat kellene tartani. Na, megjött pokolgép is. Éjszakai utazó írta. Sziasztok, a minap úgy döntöttem, hogy feladom a leckét a kisebbségi ombudsmannak. Jó kis hacknek ígérkezik, kíváncsi vagyok, melyik irányba billen ma Magyarországon a mérleg. 30 napon belül kell érkezni a válasznak, arról is értesíteni foglak titeket. Üdv, éjszakai utazó. Tisztelt dr. Kállai Ernő, kisebbségi ombudsman úr! Jó magam, cigány származású fiatal vagyok, Fejér megyében élek, elég rossz életkörülmények között. Anyagi gondjaink miatt sajnos nem élhetem azt az életet, amit a többi fiatal. Nem tudok diszkóba, szórakozó helyekre járni, ezért az internet marad az egyetlen módja a társkeresésnek. A minap hallottam a rádióban a jm.hu nevű portálról, ahol többek között zsidó fiatalok állást, munkát és társat találhatnak maguknak. Én elég sok helyre regisztráltam, már ezért úgy döntöttem, ide is megpróbálkozom. Sajnos az alábbi két fogadott, amikor megpróbáltam regisztrálni erre a portálra. Itt mellékelve a screenshot az oldalról. Ez engem mélységesen megdöbbentett. Aludtam rá egyet, és rá kellett jönnöm, hogy nem is megdöbbenés, amit érzek, hanem egyfajta felháborodás és félelem. Amikor kirekesztenek egy közösségből pusztán vallásom és származásom miatt, amikor rám sütnek egy bélyeget, hogy nem tartozom egy közösséghez, csak mert más a származásom, ez mélységesen megrendít. Kérem, próbálja meg valamit tenni az ügyemben. Köszönöm, egy cigány származású értelmiségi fiatal. A melléket képen természetesen az látható, amit bárki megtekinthet a jm.hu-n, hogy oda csak zsidók regisztrálhatnak, mégpedig, ha jól tudom, csak vallásukat gyakorló zsidók ráadásul. Hát egy enyhén kirekesztés, de hát ezt ugye nekik lehet. Jól van, akkor most elkezdhetünk hírekről is beszélgetni. Beszéljünk szálas hírek. Hulla álmosak vagyunk valamennyien, csak jelzem, én még beteg is vagyok. Mert nem kaptam marcipánt. Nem csak. Ilyen hülye vírus, tej. Elkapom, köhögök, és nem lesz belőle nátha két nap múlva, hogy kéne, nem én mindig köhögök. És így nem. És így furcsa. De egy hét után nátha elmúlik, ez még el se kezdődött. Kedves hallgatók, ha valaki hallott már erről, az mondja meg, hogy mikor döglök meg, vagy valami. Na. Beszéljünk Szálasiról. Nyug benne a hírekben, és érdekes téma. Betartás, számom élesi. Tényleg nem vettük bele a hírekbe. Szálasi Ferencnek előkerült a naplója. Írtunk róla a bombagyáron, én legalábbis, de szerintem mindenhol írtak róla. Karsai József holokauszt kutató megtalálta a rég elveszett naplót. László. László? Bocsánat, ez egy másik. Nem figyelek, mondom, beteg vagyok. Tehát ez egy érdekes dolog, ez a napló, ez történetesen pont egy zsidónál volt elveszve. Ő pontosan tudta, hogy nála van, de el volt veszve. És ebben a napló bátyag az van, hogy Szálasi nem akarta kiirtani a zsidókat, hanem így igazából munkára akarta őket fogni. Nyilván azért, mert egyiknek ez nem volt szokásuk. Amúgy a Karsai 2007 őszén fogott bele, saját bevallása szerint valamilyen kollegiális és rokoni nyomás után, hogy Szálasi Ferenc politikai életrajzát, hát nyilván semleges nézőpontból megírja. És ezért körbe telefonát eszik, mint a beszélőből tudom, ebben jelenik meg folytatásokban a napló, és ebben írta, hogy egy legközelebbi munkatársait kérte meg, akik éppen a Yad Vashem Archives Magyarország kutatócsoportjának tagjai, hogy jelezzék, ha van bármilyen iratuk Szálasiról, és a Magyar Zsidó Múzeum levéltárának levéltárosa jelezte, hogy a hajdani igazgató Benosovszki Ilona irathagyatékában van valami Szálasi. Aztán a Dohány utcában átadott a Karsainak a kézzel írott naplót, amiről is senki nem tudott. Valami Szálasit találtam. Mégis csak kézzel van írva, és egy napló, de hát nem gondolt, hogy eddig szólni kéne bárkinek. Nem, a Szálasi nagyon pedáns ember volt, és egy ilyen korának legnagyobb offline bloggere. több naplót is írt, tehát eddig tudtuk, hogy írt a Csillagbörtönben, írt Budapestre szállítása közben egyet, írt az Andrássy út 60-ban egyet, és a kivégzéséig a Markó utcában. És ezek külön naplók, illetve volt egy eseménynaplója, ami beleírta, ami történt vele, ez egy ilyen zokni, milyen zoknit vettem föl, amelyik egy kicsit emelkedettebb stílusban, a másik meg a gondolatok jegyzékeben meg azt írta le, hogy ő milyen jó nemzetvezető lesz, mert miket tud. Most az az érdekes, hogy a most előkerült napló a C-füzet, C-jelzést kapta, C-füzet, és a 335. oldalon kezdődik, tehát valószínűleg van egy A és egy B füzet, ha még megvan, és nem valami zsidó ő rajta, vagy égett el úgy, mert benne van, hogy Szálasi nem egy akkora állat, mint hogy így gondolták róla. És ez a füzet, ez az utolsó füzet a trilógiából már a 405. oldalon befejeződik, és van 87 üres oldal. A beszélő című labban egyébként betűhűen fogják leközölni az egészet, részletes lábjegyzettel, és a helyesírási hibákat is szikjelzéssel fogják ellátni, hogy lehessen röhögni, hogy na, a nagy nemzetvezető nem tudott magyarul írni. És akkor ez szerintük vicces. Egyébként Szálasi a gondolatait még a sorszámozott és 86-szor sorszámozott naplón belül is sorszámozta, és szeruzavonásokkal jelezte, hogy hányadik gondolat éppen az, amit írt. Én kiírtam egyébként néhányat, amik... Jó, hát nem tudom, látod, hogy milyen térképeket rajzolt ő, tehát a térképet is kockás lapra úgy rajzolt, hogy így követve a kockás lapnak a vonalait. Tehát például, hogy rajzol így Afrikát, akkor nem egy ilyen Afrika alakú volt, hanem egy ilyen szögletes szar, ami akár lehet Afrika is. És így, meg Duna az egy ilyen cikcak. És ő így, mert ő ezt így szerette. Tehát igen. Volt vele valami defekt azért. Persze, hát ez világos. Jó, hát ahhoz, hogy valaki Szálasi legyen, az kell. Igen, nemzetvezető. Kiírtam pár ilyen gondolatot, de most tényleg ez csak a mostani beszélőben az első néhány oldal van. Nem tudom, hány oldal lehet a 4-5. Ebből néhány. 898. és 899. gondolat. A liberalizmus és a plutokrata rendszer táptalajára volt szükség, hogy a zsidóság hatalomra kerüljön, és mindent birtokába és tulajdonába vegyen. Meg kell vonni tőlük ezt a táptalajt, és a zsidóság biztosan elpusztul. Rendkívül érdekes tény. A zsidóság soha nem tudott hatalomra vergődni, amíg egymás között élt Palesztinában. Amint azonban szétszórták, mint a jó táptalajba került baktériumok, úgy szaporodtak és hatalmasodtak el. Aztán kicsit később, faji asszimiláció nincs, de van népi asszimiláció, tehát nem elnémetesítés vagy elmagyarosítás, hanem elnémetesedés és elmagyarosodás. Ez elvitathatatlan. Sőt, van elzsidósodás is, ahogyan van elzsidósítás is. A zsidó nem magyarosodik el, hanem legfeljebb az elmagyarosításig jut, tovább nem. Négy csoportok kérdésében részletesen kifejteni. Két felkeltő itt magának tett egy megjegyzést, hogy ezt majd később felhasználhatja egy beszédjében. Aztán még egy, a liberalizmus nem vezetett háborút, hanem gyilkolt és gyilkoltatott, hogy anyagi mohóságát, kapzsiságát kielégítse. A liberalizmusban a panaszt, a paraszt, a munkás, az értelmiségi, mert már nem voltak azok, hanem bérrabszolgák, parancsra gyilkoltak császárt, király gyermeket, szüleiket, önmagukat, mindezt bérért, ébérért és vérbérért. Mindennapi kenyerüket, mindennapi véráldozatért tudták csak asztalukra tenni, mindent megcselekedtek, amit tőlük a zsidó méregtől elaljasodott, elhitványult és piszkos kényelem szeretetbe iszaposodott vezetők követeltek. Hát ezt jól leírta, szerencsére ő egy gonosz náci állat, akire nem kell odafigyelni. Képzeld el, ha erre odafigyelnénk, és képzeld el, ha igaza lenne. Hát azért egyértelmű, hogy nem voltak krapek teljesen normális. Már csak ebből a süket szövegből is ez a, hogy a Palesztinában még nem kerültek úgymond hatalomra egymás között. Hát már elnézést kérek, de hogyha egyszer valaki egy homogén országban, hogy kerülhetne másút hatalomra? Hát képtelenség, ugye nyilvánvaló. Ha szétszórra máshol, akkor máshol, ahova kerül, ott persze hatalomra is kerülhet. És hatalomra kerültek jól. Mondom, de más különben ez fogalmilag kizárt. Hát, hogyha te a saját országodban érsz, akkor nem lett vagy egyszerre máshol. Egyébként az az érdekes benne, hogyha már ugye vizsgálták, hogy ő mennyire beteg, vagy mennyire nem, tehát őrült az nem volt, ilyen nagyon pedáns volt, meg állandóan önigazolást keresett. Tehát azt mondják, mondjuk, hát ugye soha nem lehet tudni, hogy róla mennyi az igazság, de azt mondják, hogy nagyon csak azt hallotta meg, ami igazolta az ő elveit, vagy az ő gondolatait, és igazából ő nem volt olyan nagy ívű vezető, nem nagyon értett se a katonasághoz, se a gazdasághoz, meg úgy egyáltalán. Hát ez a katonaságot ezt azért vitatni, mert a vezérkari tiszt volt, és nem is rossz. Hát, de nem is olyan nagyon jó, hát. Ezt én meg nem tudom, ezt én nem tudom meg. Kitüntetést kapott, Mária Terézia Katonai Akadémián végzett ezekhez a 15-ben, és utána ugye a Ludovikára is járt, vezérkari tiszti tanfolyam volt, vezérkari százados volt, és fényes jövő állt előtte, tisztásai valamennyien elismerték, hogy kivételesen jó tiszt. Jó, ezt nem tudom én ugye meg... És nagyon művelt ember is volt, azért hozzáteszem, olvasott. Megbecsülni, annyi a lényeg, hogy mondom, volt egy ilyen megalomániája állítólag, illetve hát ez az önértékelési probléma, hogy mindenképpen csak azt vette figyelembe, és csak azt tette magáéval, ami értékelte. De hát nem tudom, ebből mennyi lehet igaz. Olyan, mint én. Igen, azt akartam mondani. Lehetnél a nemzetvezető. Egyébként a kurucra érkezett. Áll, legyél. Na. De csak holnap. Kipróbáljuk, hogy alakítsunk kormányt. Milyen miniszterek akartok lenni? Én tengerészeti és gyarmatügyi miniszter. Jó. Én tudom, népjóléti miniszter is van. Néprosszulléti. Körülbelül. Én leszek az összes miniszter, azt hiszem, az lesz a legegyszerűbb. Mindent én majd megmondok, mi a frankó. Őt akasztáltok fel, azt is akasztáltok fel. De egyébként a kuruc kapott egy e-mailt, amiben valaki leírt, nem Karsai László volt az első zsidó, aki elismerte, hogy Szálasi nem akarta kiirtani a zsidókat, sőt védte őket. Volt egy Lévai nevű, Jenő nevű zsidó történész 60-as évek elején, és egy Izraelben megtartott történészeti konferencián mondta, hogy Szalai Pál, a nyilas keresztes párt rendőrség összekötője Szálasinak jelentette, hogy a német SS fel akarja robbantani a budapesti gettót, ezután Szálasi ezt megakadályozta, és nyilas pártszolgálatosokkal őriztette a gettót. A háború után Szalai, ez a rendőrségi, a nyilas keresztes párt rendőrség összekötője, izraeli kitüntetést kapott, Szálasit meg felakasztották. Nyert? Na hát, a történelem szépségei. Valaki mondta egyszer nagyon szépen, hogy a történelem nem más, mint egy órási nagy rakás szar, amiben van néhány virág szúrva. Egyébként ez a Lévai, aki ezt Izraelbe elmerte mesélni, hogy ez a történelmi tény, 24 órán belül kiutasították Izrael, és soha többet nem mehetett Izraelbe, és soha többet nem mehetett vissza zsidó ide vagy oda. Vicc. Szeretik egymást is. Hát ehhez nem fűzünk kommentárt, de be lehet küldeni, aki gondolja. De inkább küldjetek marcipánt. A belga kormány szerint nem a pekingi olimpiai játékok bojkottja a jó megoldás a tibeti problémára. Didi Reinders miniszterelnök helyettes mégsem zárja ki annak eshetőségét. George W. Bush amerikai elnök ugyanakkor kedden arról beszélt, hogy jelen lesz a játékokon. A tibeti tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére hívta fel Kínát kedden az Európai Unió. José Manuel Duaro Barroso, az Európai Bizottság elnöke közben Lisszabonban a pekingi olimpiai játékok bojkottja ellen foglalt állást. Barrosoval ellentétben Nicolas Sarkozy francia elnök nem sokkal korábban jelezte, nem zárja ki a lehetőséget, hogy távol maradjon a megnyitóról, ezzel nyomatékosítva a kínai hatóságok és a tüntetők párbeszédét szorgalmazó felhívását. Azon gondolkozom, hogy a Bush az vajon milyen számban indul, ha ott lesz az olimpia. 80 méteres véraláfutás. Hanta. Vagy ilyesmi. Nem, hát ők ugye most az úszással gondba lesznek, mert ugye meg lett nekik tiltva, hogy vízbe folytogassanak embereket. Tehát nem tudom, az amerikai úszók ezek után elérnek-e olyan sikereket, mint ahogy szoktak. Nem lett megtiltva végül. Végül nem tiltották meg? Akkor jók a vízilabdát ők nyerik. Semmi gond. Így az a vicces, hogy az ENSZ gyűlésen, amikor is fölállt az amerikai követ, meg nem tudom kicsoda, akkor így a kínai, az így beleszólt. Tehát amikor eljutottak amerikai kanadai, amikor így eljutottak addig, hogy Tibet, és hogy ezt így nem kéne, akkor a kínai követ fölállt, és így beleszólt, hogy ne tudják elmondani. Tehát ez között, hogy nincs napi renden. De ilyen érte, még nem volt az ENSZ-ben, de most van. De most van, tehát ilyen hülye kis kommunisták. Te buzik. Te mennyien vannak? És kicsi a pöcsük. Egyébként Tibetről nekem most így elkezdték ezt a hazaszállért, hát tényleg le a kalappal előttük, ugye Budaházi nagyon jól megmondta, hogy vegyünk róluk példát, mert ők a másfél milliós kínai, vagy 100 milliós, egy jó nagy a kínai hadsereg, másfél millió szerintem nagyon kevés, de szerintem annyi van ott belőle, annak gond nélkül neki mentek, és azok nem gumilövedékkel lövöldöznek, meg nincs jogvédelem, meg mit tudom én. Ez a birka magyarság, ez meg be van szarva 4000 rendőrtől. Hát tudod miért? Azért, mert nem hiszünk abban, hogy újjászületünk, ők meg tudják, hogy golyó ide, golyó oda. Hiszek Magyarország feltámadásában, nem? Golyó ide, golyó oda, következő életre megy megint. De az akkor is fáj, tehát azért nem olyan jó az. Igen, hát mi is el akarunk jutni az elkeseredettség, meg az elnyomás olyan fokára, és nagyon jól megy, tehát sikerülni fog. De nem, a magyar az soha nem fog így lázadni, a magyar nem is lázadt soha, tehát 56 is csak véletlen volt. Mi működik? Jó, egyébként 48 meg 56 is most, tehát egyébként most nem tudom, mennyire mondtad viccből, de valóban egyébként Szóval igen, tehát valóban nagyon nagy véletlen faktor volt benne, de én azt hiszem, hogy azért ilyen 100 évente csak jobb lesz. Nem úgy működik. 100 évente majd kirobban valami. A forradalmak nem úgy alakulnak ki, hogy megnézed, hogy fogja magát a nép, és nagyon faszon tele van, kimegyek az utcára, és megölöm az első rendőrt, katonát, megszállót, akárkit, akinek így nem tetszik a pofája, nem, nálunk úgy megy, mi kimegyünk békésen, tüntetünk, meg verset mondunk, vagy mit tudom én. És egy idő után ez így kialakul, hogy most akkor tévéostrom lesz belőle, vagy Kossuth téren tömegbelövés, vagy akármi. Majd nem azzal a szándékkal megyünk, hogy na, akkor most mindenki fegyverbe, és gyilkoljunk. Hát sőt, hát ugye 48 azért azt most el kell, hogy mondjuk, hogy az azért, tehát egyáltalán március 15-ig az azért lett március 15-e, mert nem is akkora tervezték, csak ugye hát a környező országokban kialakult helyzetek miatt bátorodtak fel egy kicsit a srácok, meg ez a pilvackörözés, hát ugye a pilvacz kávéházban volt ingyen a reggeli, tehát azért az egész pilvacszval. Ugye akkor most el lehetne mondani ugye a Landerer nyomdájáról, hogy ott álltak a Petőfiék meglőve, hogy hát de nem adom oda a gépet. Hát akkor most mi legyen? Igen, és így nem nyomtatja ki a Landerer, mert így nincs rajta a cenzor. Igen. És ott álltak százben, mint a Bálám szamara, hogy de most mi a fasz van. Igen, és akkor ő maga, aki egyébként titkos rendőrségi tiszt volt. A Landerer. Igen. Ő maga oda súgta, hogy de a nép nevében lefoglalhatná. Szóval ilyen dolgok azért vannak, meg mindig voltak, de nem ez a lényeg, csak valamit, változtassunk. Tibetről eszembe jutott az a régi vicc, mikor a székelyek háborút hadat üzennek Kínának. És hát ugye az átvételnél így a kínaiak megkérdezik, hogy nézték helyek maguk hányan vannak? Hát olyan 800 ezeren. Az jó, mert mi 1 milliárdnyian? Összenéz a két székely. Hőnye Tomám, hova fogunk ennyit eltemetni? Amíg a 56-hoz visszatérve mostanában lehetőségem nyílt elég sok 56-os veteránnal beszélgetni, és történtek ott érdekes dolgok 56-ban, tehát nem úgy jutott fegyverhez a nép, hogy azt ők húna nagyon véletlenül, tehát is, hogy a fegyvert meg lőszert egy helyet tároltak sokszor. Például volt olyan, hogy a nem is tudom, a lőszergyárnak, nem lőszer, az a baj, hogy nem emlékszem ezekre pontosan, de adott napon a teljes fegyverraktárnak a személyzetét elküldték valahova dolgozni, és lecserélték az őrséget benti emberekkel, és mire visszaértek tehát másnap fölvették a szolgálatot, de azt tapasztalták, hogy fegyverekben és lőszerekben is nagyon nagy hiány van. És ez nem tehát ez még jóval előtte volt, október 23 előtt. Jó, hát de ez néhány ember az egészet így a vállára vette. Nálunk jelenleg is vannak... Itt arról van szó, hogy szándékában állt a titkos szolgálatoknak 56-t kirobbantani, arról már nem tettek, hogy tehát elszámolták magukat, és sokkal nagyobb lett a maga ez a fegyveres balhé, mint amire ők számítottak. Hát azt nem tudom, hogy mennyire igazak ezek a dolgok, mert nem nagyon, szóval eléggé beszartak a akkori gerőféle vezetés, az nagyon masszívan beszart, az egyik, a másik... Nem ők ötötték ki. Hát ki? A szovjetek. Hát nézd, ami tény, nem csak a szovjetek. A szovjeteknek ez nem volt akkora üzlet. Nézd, azért ezt ne felejtsük el, hogy a Fejér Miklós könyvébe le van írva, és ugye nem kommunista volt, egy titkosszolgálati tiszt volt. És az ENSZ biztonsági tanácsa elé akkor benyújtotta a magyar titkosszolgálat azokat a bizonyítékokat, amik igazolják azt, hogy a CIA-nak igen keményen volt befolyása abba, hogy ide fegyver került, meg egy-két fegyveres csoport összeállt, aki amúgy nem állt volna össze. És ezt nem úgy írták le, hogy nesze paraszt, írtunk marxista történelmet, hanem azt az ENSZ biztonsági tanácsa tényként elfogadta. Hát ez volt. És többek között ezért volt az, hogy az amerikaiak nem nagyon ugráltak 56 után, hogy itt miket csinálnak az oroszok után a kivégzések, meg tömeggyilkosságok. Ültek hálózsákot. Így van. Takarót. Így van. Tehát ezen kívül, de még azt is elég hamar beszüntették, tehát ez nem olyan édes a mákosztás galagonya, a világ nem fekete és fehér, de most már megint árulók leszünk, hogyha ezt tovább mondom. De egyébként, hogy visszatérjünk egy kicsit a hírhez, szerintetek megyünk az olimpiára, vagy nem? Biztos. Én nem megyek. Nem mi, hát az ország. Nem tudom, én az egészet, tehát már eleve az, amikor így kiderült, hogy Kína, szóval ott azért tudjuk, hogy milyen légszennyezettség van, ez komoly probléma. Tehát ez egy futószámnál, ez egy létező, mérhető probléma. Nem. Tehát már innentől lehetne azt mondani, hogy bocsát, alkalmatlan. Jó, hát nyilván tudjuk, hogy érdekek mozognak meg pénz, hát meg... de maga Kína alkalmatlan erre, tehát rossz, tehát így nem. És kommunista, és mondjuk már azt, hogy ez már megbukott, nem tetszik. Jó, máshogy csinálják, ezt mindig elmondják nekünk, tudjuk, de teljesen rendben van, de ott, ami emberi jogok néven megy, az csak akkor tetszene, ha mit csinálnánk. De így meg nem. Tehát így meg marhára nem jön be, és akkor így azt mondtuk, hogy demokrácia van, meg szabadság, meg nem tudom, akkor meg ne álljunk le velük parolázni. Nem is az az érdekes, mert szerintem Kinga Böncovának eszébe se fog jutni, hogy esetleg talán nem kéne oda menni, vagy valami, mert az egy kiállás lenne, hogy jó, mondjuk most kezdve Amerika, vagy akármi nem teheti meg, ma olyan viszonyban van Kínában, nem teheti meg, hogy bojkottálja az olimpiát, mondjuk megtehetné, de ez most mellékes. De most fogja magát a kis Magyarország, és azt mondja, hogy lófasz, nem megyünk oda. Nem erre gondolok, hogy a kis Magyarország, hanem várd ki a végét, mert a következő, mi mindig általában a mi külpolitikánk az olyan, hogy mindig rossz segben és rosszkor nyal bele. Ahogy annak idején, 84-ben nem mentünk Los Angelesbe, de a románok azok simán mentek, nyertek, minden franc, el voltak, mint a befőtt, semmi bántódásuk nem történt, még blokkunk belül se. Nem voltak orosz csapatok. Mit? Náluk nem voltak orosz csapatok. De hát körbe voltak véve vele, hát bármikor bemehettek, ha akarnak. Ezt kürte volna Ceausescu, mi a hadseregük volt azoknak? Jaj, hát kutyafüle. Nem, az Kárpátok az egyik legjobban védhető vonal, az orosz hadsereg ígért csak elgondolkozott volna, hogyha Ceausescut le kell rohanni, ezt hidd el nekem. Pontosan ezért volt szükség 44-ben is ugye az a román átállásra, mert az oroszok nem boldogultak csak a magyar hadsereg által, első magyar hadsereg által védett Kárpátokkal. Csak megkerülni tudták az a román átállás által. Úgyhogy nem, ez nem ilyen egyszerű dolog, de tény, amit mondasz, hogy az olimpiának a bojkottálása az ugye 81-ben eléggé félre ment. A franciák azok netán rászánják magukat, mert azoktól kitelik. Nem fogják. Nem tudom, ha kitelik tőlük, meg még esetleg Európai Uniónak... Itt a sárközőről van szó, ez egy faszfej. Hát ez egy faszfej. Semmi köze a franciákhoz, az pártállástól függetlenül úgy legalább annyira utálják, mint itt a Gyurcsány, mondjuk az összödi beszéd előtti korába. Hát majd lesz ott is van az részben. Nekem volna is fogadásom arra, hogy abban az esetben, hogyha uniónak egy kis, akár csak egy kisebb része is bojkottál, akkor mi amellé fogunk sodródni. Nem fogunk. Megmondom, mi az utolsó pillanatig kitartunk és küldjük Kínába az embereinket. Ők meg ide küldik az embereiket, csak más miatt. Jó, igen, mondjuk, tehát igen. Ezt nem tudom, tudjátok, hogy a cigányok után a börtönökben kínaiak vannak a legtöbben. És ezt így első kézből megerősíthetem, és nem bolti lopásért. Tehát nagyon súlyos bűncselekményeket követnek itt a kínaiak, ennek semmi köze az olimpiához, otthon is ezt csinálják, csak akkor ott lehet. Még gazdasági bűncselekmények? Nem. Tömeggyilkosság. Tehát én olyan emberkéket láttam, aki szar kínaiak, itt így látsz a piacon minden nap, olyan fajta. Tehát így jó, mondjuk ezeknek általában nincs homlokára írva, de mondjuk ő bérgyilkos, és egy olyan tömeggyilkosságot leművelt, hogy így a móri mészárláshoz képest kutya fasza. 12-szeres gyilkos. És ott ugyanott az komszett cellába volt előzetesben, amikor engem bevittek, és utána vitték el, ami 15 évet kapott. És ráadásul pont egyszerre szállítottak minket, mert engem vittek valami tárgyalásra, őt meg ugye már el. Biztos találtak. Vittek a Markó utcába szétosztani minket, és ott röhögtek rajta a smaszterek, hogy na, tesó, te már a kínai olimpiát csak tévéről nézed mi. És mondja, igen, tévéről, mondom, jó, megtanult még a nyelvet is a végére. És ez így van. És hát nem egy. És nem felejtsük el, hogy kicsi a farkuk. Tehát ezen fogyatékosságuk révén indultak el azon a fejlődés útvonalon, ami igazából egy visszafejlődés. Amit termeltem a OF-társat. Igen. Állandó kisebbségi komplexus. Nem is látnak ki a szemük mögül, tehát vagy a szemhéjük mögül. Tehát bajod van, aminek valami problémája van a farkával. Hát effektív, ugye neki kicsi a farka, a négerekkel meg ugye az a baj, hogy szóval, tehát az ember egy lóval se kefél össze, mert csicsolj. Hát nem, dehogy is nem. És akkor így alapvetően olyan akkora különbség nincs, ugye, hát azt nagyon jól tudjuk, miért is niggereztünk már régóta, hogy ugye a négerek órában lévő barátok gyakorlatilag megegyezik a majmokéval. Akkor a feketék majmok. Nem, még nem. Nem fejeztük be. Holnap elmondom az ügyészséget, úgyis megyek. Nem fejeztük be. Nem ezt mondtam. És megegyezni kívánom, hogy a négerek orrában levő redőzet megegyezik az emberszabású majmokéval, tehát feltételezem, hogy nem rendelkezik olyan jogokkal, mint én. Bazd meg! De várjál, nem csak ennyi. Ugye a karjuk hossza, a testük gyakorlatilag, az például, hogy a szemükben, a szarulhártyában van egy sárgás valami, és ez a gorillánál is jelen van. Gyakorlatilag maga az, hogy a bőrükön van egy ilyen vékony szaruszerű réteg, ami a hámsérülést, amikor csúsznak más meg a földön, védené meg őket. Szóval ezek van néhány ilyen dolog, azért ezek után elgondolkozik az ember, és mondom, az a mérhetetlenül nem emberi dákó, ami arra... Amit a blog ennyire irigyel, hogy ilyen... Nem. Na ez egy olyan dolog, hogy van egy bizonyos szint, ami után már ez kényelmetlen. Ezt szerintem elmondom. Nyilván a te barátnőid erről nem tudtak beszélni. elszámolni neked, de van olyan póz, amiben egy normális méretű emberi fasz fájdalmat tud okozni effektív. Mondom, nálad ilyen probléma nem nagyon merülhetett föl. És ugye hát Konzsuzsának miért nincs gyereke? Lelkemre kötötték, hogy ne mondjam el. Szegről végről, hát ez orvosi titoktartás megszegése, szegről végről ismerem az orvost, aki a konzíliumon benne volt jó néhány évvel ezelőtt, amikor Konzsuzsa így hazajött, így vérzett a picsája, és így mondta, hogy effektív ez fáj. Mondták, nekem kellett volna összekefélni niggerrel. Pláne nem ilyen lennyelte. A nigger fogta és leverte a méhét. Ez valami tavaszi fesztiválos. Úgyhogy azóta így neki ezért nincs, és tudjátok mit, nem is sajnálom. Tehát nem csináljuk, és nem azért, mert écesek, hát az egy dolog. Akkor még nem is tehát, volt. Igen, tehát eleve nem ez a fő oka, hanem hogy... Most blogin, ilyen mennyiségű hülyeséget összehordani, de most azért ez tényleg... Alapvetően igen, tehát én vagyok itt a helyi hülyen átszak. Kefélés útján a méhét nem lehet senkinek se. De ez nem kefélés út, hanem nyásolás. Ne haragudj, de milyen hosszú a hüvely? Tudod, mi a probléma? Hogy a hüvelynek, hát először is a hüvely... Igen, meddig kapta egy diplomát, tartottad a markodat. A hüvely hossza lőszertől függ. Pontosan, tehát a hüvelynek a hossza az nem egy fix adat, mert a hüvely egy jó, jelentősen tágulékony, sima, izomos falu. Most nem akarom azt mondani, hogy volt már, hogy én éreztem egy lánynak a mélyét. És hány éves volt. De... Igen, mikor kijöttem az apjának a kaptárjából, és megcsípték. Effektív... És nem akarom ezt mondani, tehát nem is mondom. De effektív... Legközelebb meg ilyen hazugságvizsgálat a Jakubcsek show. 24-28 centiméteres, nem ember, és mondom, tehát 20 fölött már szerintem kellemetlen, 21-től mondom azt, mert én nem tudom. Tehát egy 28 centiméteres szar, hurkaszerű valami feketében, szóval az tud sérülést okozni. Szóval mit, akkor a tesegedbe csak fehére fog dugni a 28 centiset, és akkor nem lesz semmi probléma. Hát nem lesz büdös. Mindegy, sajnáljuk a Zsuzsát, azt hiszem le is fogjuk játszani egy zenéjét ennek örömére. Keresünk valamit, gyerekek, addig. Fekete pákó, fekete zsákójáróban. Köszönöm. Sötétek a fények, egy szürke lányt neveltek az 50-es évek. A kárpáti lánya félig volt csak árva, az apja eltűnt, a család hiába várta. József város mélyén, hol a házak közbe bújtak, ki tudta 56-ban, mit volt a holnap. Rendezvúra várva, egész nap egy dalt tudott magába. A József város mélyén, hol a házak összesúztak, a viharban egy lány szívlányra gyulladt, és együtt mentek el, fizet, 33 Stefániára. Roppant érdekesen teltek el a zene alatti percek. Itt Blogin és Molnár Görény heves vitába keveredtek arról, hogy milyen is egy 26 cm-es fasz. Fáj-e vagy nem fáj? Hát Molnár Görény szerint egyáltalán nem fáj, mert tud tágulni, és ugye a gyerek is, meg mit tudom én továbbá. Ugye... Tehát Molnár Görény még nem dugott, vagy nincs nagy fasza. Vagy nem orvos. Tényleg, vagy nem orvos, tehát valamelyik tény. Megosztult? Nem. Valamelyik ezek közül tény, és hozzá szeretném tenni, hogyha valaki félfélnek semmi, de igazából nem utálom a négereket, meg semmi, én tényeket közöltem. Tehát effektív van velük ilyen valami, ami nem, ami fehér nőinkhez van úgy kitalálva. Hát én nem tudom, tény. Én a múltkor a bloginba egy egész kólás üveget dugtam, és röhögött, mint a papucsa. Ez valamiféle vicc lehetett, amit sajnos nem tudok értékelni. Félteres, meg két és fél, de nem mindegy. Jézusom, másfélméteres hagyomány. Jézusom, a blog, így folytatja, tehát lekeverlek titeket, az beszélgetünk a Neóval. Ugye, ez alapvetően egy konzervatív értékeket képviselő, fiataloknak szóló, szórakoztató műsor. De nem azt jelenti, hogy egymásra szórakoztok. Molnár Görény már nem is fiatal. És nem is lesz soha, hogy szerintem ezért ilyen frusztrált, és ezért érzi azt, hogy ne belém kell kötni mindenképpen, mert én tehát effektív duzzadok. BKV léphet sztrájkba április 7-én, ha a BKV nem vonja vissza járatritkítási terveit, május 1-én pedig a vasutasok kezdhetnek demonstrációba. Az érdekképviselet szerint ugyanis a 10%-os teljesítmény csökkenés jelentős leépítésekkel járna. Május 1-én majálisozás helyett ismét sztrájkolhatnak a vasutasok is. Húsvétig moratóriumot vállalt ugyanis a vasúti dolgozók szabad szakszervezete, szerdától május 1-ig bezárulag azonban bármikor folytathatják a munkabeszüntetést, mondta Gaskó István, az érdekvédelmi szervezet elnöke a Népszabadságnak adott interjújában. Nagyon remek, hogy munkaszüneti napon sztrájkolnak. Kicsi a faszuknak. Na de nem az, hát ezen a vasútas sztrájk közben már csak röhögni lehet. Hányszor kezdtek el sztrájkolni, aztán 10 perc múlva meggondolták meg. Azt mondták, hogy most sztrájkolnak, aztán mindenki tudta ezt, csak éppen a vasutasok nem, mármint akiknek kellett volna, a vonat az ment békésen. És... Valahol hevesen is, nem? Nem, ez már egyszerűen röhely, amit ezek csinálnak. Igen, az a vicc, kérem szépen, hogy nem is az a vicc, amit ezek csinálnak, hogy van egy ember, aki pattog, hogy sztrájk. De olyan fasz sztrájkot szervez, hogy annak értelme nem lenne akkor, hogyha valaki csinálna. A másik az, hogy a sok birka vasutas nem csatlakozik. Tehát az így nem fogja fel, hogy tulajdonképpen nem muszáj nekem mozdonyt vezetnem, hogyha ilyen szar a fizetésem. És nem biztos, hogy mindenki kirúgnak egyszerre. De hát mindegy. Bár itt azt mondják, hogy 10 000 BKV dolgozó léphet sztrájkba. Hát léphet, hát akár 15 évet is kaphat, ezt rám mondták. Aztán mégse, legalábbis hát eddig. Várt a végét. De ez is jó, hogy a BKV ritkítja a járatait. A világon mindenhol fejlesztik a tömegközlekedést. Nálunk nem, mert vegyél autót, hogy csisajt. Úgyhogy a jó a levegő itt Peste. Jó, tehát ez tényleg ez a járatritkítás, ez tényleg, tehát szóval napról napra jönnek a hírek, ugye megszűnik a koraszülött mentőket ellátó szolgálat, vagy hát alapítvány, akkor ezt csinálják, azt csinálják, itt köpnek bele a levesünkbe, közben 200 milliókért tanácsot kérnek, fölmérnek, arrébb mennek, és ilyen 30 milliókról van szó lófaszpénzről, mert az lófaszpénz egy országos költségvetésben, és ilyen dolgokon, hogy ritkít. Hova ritkítanak? Tehát hova ritkítanak? De nem lenne te utazol a 4-es 6-ossal? Hát te utazol, Tomke. Hát hova? Cigányokat kéne ritkítani rajta. De hova ritkít? Tehát tényleg, tehát nem lehet hova tovább ritkítani. Nem. Ez pontosan vadonat friss információm van róla, mert nekem megvan egyébként, tegnap tárgyaltunk róla az úgynevezett paraméterkönyvről. Ez a paraméterkönyv, amit a BKV kiad, ezt kéne egyébként a Demszkinek elfogadni. Mert most főpolgármesteri hatáskörben van, tehát nem a fővárosi közgyűlés, mint testület, hanem a főpolgármester egy személybe dönthet róla pillanatnyilag. Na most ebben a paraméter könyvben ilyenek vannak, a 4-es, 6-os a speciál talán ne, az pont nem ritkul, de nálunk a kerületben vannak olyan buszok, amik óránként járnának. Volán busz. Nem, volán, de ez kék BKV busz, például 144-est óránként tervezik járatni. Akkor a csömöri hév az úgy szinten, mert most is rossz időben már csak fél óránként megy, csúcsidőben talán 20 percenként vagy 15 néha, az is óránként járna, illetve egész késő este, meg talán így hétvégén, akkor még talán óránként, sem másfél óránként. Szóval egyszerűen nevetséges dolog, mert 6 milliárdot akarnak állítólag megtakarítani. Most akkor kitalálták, mivel... 30 millió kéne akkor a szülöttmentésnek egyébként. Baromi nagy a tiltakozás, hogy gyakorlatilag mentik nincs... Mentik villamossal, nem? Nem lesz, bedobálják egy órát kell rá várni majd. Nem tudják. Szóval egyszerűen arról van szó, hogy olyan mértékben tiltakozik az összes kerület, hogy nem volt, aki elfogadta volna, hogy most a Demszki, hát nem rettem vissza, mert ő nem olyan, hát tudjuk, hogy mekkora egy szemétláda, hanem... Ez a legnagyobb baj velük, hogy ők nem rettennek vissza. Tehát be se fordul a fejükbe, hogy bazd meg, nem így akarják az emberek, fogd már föl, te fasz. Nem, én nem rettenek meg a kurva anyád, akkor kirúgjuk az esélyet. Azért, mert kevés volt a tojás idén. Hát igen. De effektív a tojásért nem fogja megváltoztatni, tehát ezeknek tényleg tehát tojás gránát kell minimum, mert akkor meghal, és akkor nem fog több hülyeséget csinálni. Jó, a 4-es 6-os egyébként gondoltam, hogy nem fogja ritkítani, mert nem lehet, de én a metróra már este nem tudok felszállni, mert amikor mondjuk vége a munkaidőnek, annyira teli van. Nem tudsz, nem lehet felszállni. Várni kell egyet, kettőt, hármat, hogy oda préserődj, és vedd meg közben a bérletet, mert vedd meg, mert ha nem veszed meg, akkor miattad van teli, megy az emagókúba. Alapvetően nem ez lenne a baj vele, mert ritkítsák meg, mert lehet észszerűsíteni, csak mellette nem kínálnak más. De például a kokáért eszébe nem jutani a barom fasz köcsögnek, ez a Demszki, meg a többi, az összes ilyen gazember. Németországban kérem szépen, milyen faszán működik az állami bicikli kölcsönző intézménye, igaz, hogy ott a vasút csinálja. Kiveszed a vasútállomáson, Ausztriában is van. Kiveszed a vasútállomáson a bringát X euróért, fillérekért, bringázol vele, amennyi belefér, aztán visszaviszed akármelyik másik vasútállomásra. Sok itt a cigány, az a baj. Sok itt a cigány, igen, de például lehetne őket gettóba zárni, és akkor nem lenne gond. Ott is van cigány, meg török, meg minden. Azért ne felejtsük, hogy Berlinben nagyságrendekkel rosszabb például a közbiztonság, mint Budapesten. És ez tény, és nem azért, mert olyan szarok a német rendőrök, hanem annyi a török, meg a nigger, meg a mindenféle szar. De vannak olyan környékek, ami szabályosan Brooklyn már, tehát nem lehet bemenni. Na és lehetne itt is ilyet csinálni, és felállítani ilyen bicikli kölcsönzőket. Egyszer megpróbálták valami 5 darab biciklivel az egész városra. Mit az Isten ellopták? Hát persze, hogy ellopták, mert az egész útban meg sem, hogy ellopják, és lehessen mondani, hogy ez sajnos nem járható út. De meg lehetne azt csinálni, mit tudom, 500 bicikli, csak igazolványa, meg mindennel lehet a biciklit bérelni, kapsz hozzá a lakatot, meg lehet ezt oldani, nem képtelenség, nem lehetetlenség. Hát mire kell lehet vele ilyen kis GPS-t szerelni akár? Akár, de nem csak az, hát bármit. Szóval, hogyha lenne mondjuk egy városi lefedettségű wifi, akkor mindig lehetne tudni, hogy merre jár egy bicikli, meg egy kis szar wifi adót bele kell tenni. Fillérek, az tényleg filléres. És hiába viszi el a cigány, meg hogyha valahol hatástalanítják, akkor azt lehet tudni, hogy hol volt. Vagy akármi, hogyha kivitte el, az a másik. Tehát a lényeg, hogy lehetne ilyen bicikli kölcsönzőket, minden kerületben 4-5 leadó pont, meg mit tudom én, de hát nem még a szelektív hulladékgyűjtésre tudták rendesen megoldani. Jó, azért várjál, mert az a tömegközlekedés nem váltja ki. De elég nagy részben. Nem váltja ki, mert esőbe azért biciklizzen a francia vagy. Jó, nyilván ez nem kiváltja, de alternatíva. Tehát itt az a baj, hogy ők miért hiszik, tehát nem hiszik, egyébként nem hiszik. Ne, hát nem kell alternatíva. De miért, hiszik alternatíva? Azt, miért hiszik azt, hogyha kevesebb lesz a busz, akkor többen vesznek bérletet. Nem. Hát nem, hát éppen ez a lényege, hogy még annyi ezért a szolgáltatásért már tényleg fáj az embernek. Mert ha jól tudom, akkor a busz... Egyáltalán nem is hiszik ezt. Nem, bődületesen cinikusok, és azt mondják, hogy erre sajnos nincsen pénz, és most kitaláltam, mondom a Demszki, ezt a 6 milliárdot a BKV-ről, hát akkor most ne egyszerre takarítsuk meg, hanem augusztusig vezessük be a paraméterkönyvnek az egyik felét, már a csökkentéseket, aztán majd később a másikat. Ezt tegnap valami olyat mondtam én el, hogy ez pontosan olyan, mint amikor a szőke nő ugye a vizsla farkát kurtítatni akarta, a szeletekbe vágta le, mint a kolbász, mondva, hogy biztos kevésbé fáj. Körülbelül erről van. Egyébként annyit kéne csinálni, mint annak idején, ha jól tudom, úgy volt, hogy a még a békebeli időkben, hogy az ilyen tisztségviselőknek nem fizettek, tehát nem fizették az úti költségét, hanem ingyen volt a bérlet. Az a háború előtt így volt, sőt, háború előtt ez úgy nézett ki, hogy a szolgálati autója egyedül a Horthy Miklósnak volt, mert azért mégiscsak, az összes többinek képviselő miniszter kapott egy első osztályú MÁV bérletet, azt mehet. Ennyi. Meg Beszkár bérletet. De azokat így nem is ütötték volna le a vonaton, az a különbség. Nem azért nem ütötték le, mert eszükbe se jutott, hanem azért, mert azok úgy dolgoztak, hogy nem is érte őket. Mert leütötték volna gond nélkül. Ezért volt erre már példa. Hát sajnos mostában egyre kevesebb. Hát nem, ezt a Demszkit, ezt most már tényleg... Révisz már így szóta nem. Ezt gyakorlatilag már nem tudom, mit csináljanak vele, ez agyon ütni kéne, vagy valami hasonló. Úgy az infúziójába. Úgy az. De az túl jó lenne neki, hát az simán kiválasztja a veséjét, az nem probléma. Választjuk ki a veséjét. Választjuk ki a veséjét, donornak pont jó lesz. És a kérdés, hogy... Tudod, kinek kéne az a vese? Hát ez az. Hát, lehet, tehát szóval mondom, hogy tényleg az hogy valaki, szóval nem, óriási pénz lehet abban is, hogy most erre csinálunk egy tervet, és ez jó. Én nekem van egy BKV-s ismerősöm, aki nem ilyen buszvezető, hanem így benn van, és van a bizonyos kártyát, vannak szintek, metrónál dolgozik, hogy meddig mehetsz be bent, mert ugye ott vannak olyan területek, amikhez nem mehet el egy BKV-s, mert titkos, meg nem tudom, és többféle kártya van, és neki valami közbülső van, tehát nem a leggyengébb, de nem is a legerősebb, és ő mondta, hogy ott benn már pedzegették egyébként a BKV-nál náluk azt, hogy ezeket a kombinokat vissza kéne cserélni valami másra, mert nem nagyon jönnek be. Elég sok velük a szerviz költség még mindig. Hát nem csak az, hát még hihetetlen szarok is. Hát figyelj ide, hát a kombinóval alapvetően állati kevés rajta az ülőhely, mert szarul van összerendezve. Teli van cigány. Az álló, az sajnos az a... De azt hittem, ezt kapjuk hozzájuk, mert mint a belenének nő állandóan. Az a ganz villamos is tali volt. Talán is így gyájol. A másik meg, hogy az állóhely is alig van, meg szinte használhatatlan, mert olyan keskeny, ugye a széles kerékdobozok miatt, hogy ott egyszerűen két ember nem képes kényelmesen megállni. Kínzó, nem viszont elfér rajta marha jól egy kerekesztékes, múltkor úgy koldult a szerencsétlen, hogy fölment is a kerekesztéke végig középen. Azt meg kellett volna fordítani, ezt visszagurítani. Hihetetlen. Egyébként marha egyszerű lett volna megoldani ezt a villamos kérdést, ezt már akkor is mondtam, csak akkor még nem volt rádió, mikor ezt a szarkombidót megrendelték. Mert nem emlékszem már pontosan, hogy mennyibe kerül, mondjuk legyen 2 milliárd egy ilyen villamos, a régi gazvillamos meg mit tudom, 1 milliárd. Tehát a fele körülbelül. De volt is erről egy ilyen óriás plakát tervezet, ami valamiért nem került be az arckiállításra. Kérem szépen, annyi lett volna, hogy meg kell fogni ezeknek a ganz villamosoknak a terveit, amit ugye terveztek 50 akármikor, vagy 60-as években, elmenni X orosz gyárhoz, hogy tesó, ilyet hegesztetek nekem, csak ezt csináljátok digitális vezérlésűre, mert ez úgy jobb. Ennyi. Nem lenne sokkal több. Szóval meghozzák, és köszönjük szépen, ott van, ha már nincsen ganzgyár. Meg lehetett volna csináltatni. Hát, hogyha jó az a ganzvillamos, miért nem jó az a ganzvillamos? Jó, lépcsőjét tervezzék át a szerencsétlen kerekesztékeseknek, de alapvetően fasiszták vagyunk, tehát inkább tegyenek rá még akadályok. No, de hát a kombinó használtan jött, nem? Nem, a kombinó az nem. Az vadonatúj? A hangyaveri villamos. Igen, a TV6000-es, tényleg azok jöttek használtan, és azok jó villamosok. Bizony. Hozzáteszem, a TV6000-es az kurva jó villamos, kényelmes, nagyon jó... fékrendszer, nagyon jó menettulajdonságokkal. Tényleg, az a villamos, az egy felső szintű, marha jó állapotban kaptuk meg, érdekes, hogy Hannoverben. Azon kevesebb a cigány? Te áfenéd! Nem, cigány! Hármason? Hűj, ezrivel! Nem kevesebb. Ott megy el a Bihari úton, hát mennyi cigány? Csak nem, nem kevesebb a cigány alapvetően, de jobban le lehet őket lőni, mert nincsen annyi ember. De kombinón effektív 8-10 embert át kell lőni, mire meglőd a cigány. Igen, kombinom, már osztották a cigányt. Külülték a fogát Flaubert-tel, de ezek körülbelül, a kurva anyád, pig, álló! És jelzem ezt a jelenetet, hogy fogja az ombra a fél fogát, és így füstögő revolveren így ott áll, így a magyar Zorro, vagy nem tudom ki az a kilövöldöz, így a helyi sheriff. Szuper Zsarúnak a mostani magyar verzióját folytatták. Igen, sikerült elkapni a golyót. Még fejlődnie kell az ombrének. Ja, hát ezt mind lehetne csinálni a közlekedéssel. Végül mindig oda jutunk, hogy emberölés kell, mert anélkül nem az igazi a helyzet. Igen, ez egy fasiszta műsor, vagy mi? Nem, konzervatív értékeket képviselünk, hát mondjuk a 40-es évek konzervatív értékeit. Az ördög, ugye ezt meg úgy felejtette. Zenél a Molnár Grén telefonja, hallgassuk csendben. A felkerülünk a házba egyébként. Ez az. A house most már is New Orleans. Arról nem volt szó. The house of rising sun. Kikapcsolom inkább. Igen, akartam javasolni, és akkor rátérhetünk a hármas számú hírünkre. A műsorokban ne énekelni a tonkerét, a zeneszünetekbe előad néhány árját. Pokolgép, mit szól egyébként ez az egészhez? Mocskos VKV, sálálálálá. Ő is énekel. Na, köszönjük szépen, hármas számú hírünk következik. A Blick információja szerint napokon belül megpecsételődhet az utóbbi időben adóügyeiről és megvétózott Kossuth díjáról elhíresült Sas József Kabaré Színházának sorsa. A Mikroszkóp Színpad közszolgálati szerződése március 31-én jár le, és erősen kérdéses, hogy a főváros tovább támogatja a színházat. Ha a kormánypártok is a Fidesz mellé állnak ebben a kérdésben, akkor a Mikroszkópnak annyi. Az utolsó előadáson bele kéne ölni Sas Józsefet a zenekari állapba. Az megfelelő lezárása lenne nagyszerű pályafutásának. Szegény piti adócsaló Sas József, aki odamontírozta közönségének a 10 éve halott rendőrkapitányt, vagy valami ilyesmi volt mostanában, nem tudom, hallottátok? Szabors újságírói. Az oldották meg. De hát ő szólt, gondolom, hogy kéne, mert nem tapsolnak elegen. De egy alapvetően nagyon vicces ez az egész Sas, tehát ő miért kapott van a Kossuth díjat? Most hát de nem, de most komolyan, tehát ő mi? Mert viccel? Nem, tehát... figyelj a számot, mert zsidó. És ez annyira zsidó egyébként, amikor elkezdtek vizsgálódni az adócsalása ügyébe, annyira megdöbbent, nem tudott más kinyögni, mint hogy az Orbán kormány antiszemita, mert ez még akkor volt. És nyilvánvalóan ő olyan antiszemita kormány, és ez úgy, hogy elintézte neki, hogy az adócsalást észrevegyék, ma amúgy nem kéne. Hát ez így működik, hogy csak az antiszemiták veszik észre. Hát aztán ugye visszafizette a pénzt, nagyon sír, és most föl van háborodva a Kossuth díja miatt, mert ugye hát Gyurcsány Ferenc is antiszemita, ő nem írta alá. Kiesett a Pixisből, elég csúnyán szegény. Van ez a történet, mikor kérdezi a kis zsidó gyerek az apukáját, hogy apu, mi az a demokrácia? A kapitalizmus az? Kettő közül valamelyik. Kapitalizmus, igen. Mondja egy normális viccet, meg kivágom. Na, nagyszerű. Tehát, apu, mi az a kapitalizmus? Hát kisfiam az, amikor mi elveszük a gólyok pénzét. És figyelj, mi van akkor, ha ez a gólyoknak nem tetszik, kisfiam, az az antiszemitizmus. Így. És ha nem eszel sperót, ott levágom a kis ujjad. Vajon a Dévényi Tibis Kossuth díjat kapott? Vagy ő nem? Mi volt? Dévényi az nem, az szó nem volt róla, hála Istennek, az öt meg nem tartunk. Kucsú bácsit ezt kormánytanácsadónak, vagy államtitkának? Nem, volt, nem, az egyik első bombajáradásban volt róla szó, hogy kapott nem. Valamit, a lemezlovasként így olvasták. Ja, fel. Igen, valami nagy keresztet kapott. Vagy ja, nagy keresztet kapott. Igen, minden az a lényeg, hogy már akkor azt mondtuk, a Maja Kulcs a nagy keresztjét, mert mint lemezlovas, tehát így is volt odaírva. Tehát, hogy már akkor azt mondtuk, hogy az a baj, hogyha most így át sikerülne valami változást hozni, ahogyan nem fog, akkor meg kéne ezeket szüntetni, ezeket a díjakat, tehát Kossuth díjat ugye el lehetne felejteni. Mert nem tudsz vele mit csinálni már. Tehát ezek után ugye már nem az igazi. Ki kéne találni majd új neveket, és hát azért egy tökös ember volt, aki visszaadta. Blaskó, igen. Hát igen, de az a baj, hogy egy. Tehát nem az, hogy mind. És alapvetően ezt is elfelejtik. Amikor az Elton John megkapta a térszalagrendet, majdnem az összes térszalagrend lovag, a többi azt mondom nem hallott róla. Erről az esetről, tehát majdnem minteti 90%-a elment a királynőző, és mondta, hogy köszi itt a díjunk, mi ezzel a buzival nem. Jó, a Blaskó, én nem tudom ezt, hogy van, de ugye a Blaskó ezzel a 7 millió forintot is visszautasította, ami járt volna. Nagyon jó lenne, hogyha ilyen esetekben a 7 milliót mindenképpen megpróbálnak neki átutalni, és hogyha más nem, akkor mondjon egy helyet, ahova ezt, mert így az a baj, hogy ezt a 7 milliót ezt ott hagyta a Gyurcsányéknál. Adja nekünk. Kellene erre tényleg valami szabályozás, hogy ilyenkor is kötelező legyen valamilyen célra ezt a 7 milliót átutalni. Mondjuk ahol az az illető tevékenykedik, itt például valamilyen színháznak adni. Az a baj, hogy valamilyen színháznak adnak, és tudjuk is, hogy milyennek. Igen. A Alföldi Robinak lenne, miből Alföldi Robiskodni. Igen. Aki ugye, mi tudjuk, nem pedofil, meg nem bűnöző. Egyébként egy eléggé meglepő is, hogy a Sas nem jelentkezett be, amilyen kis pofátlan, hogy kérem szépen, hát az nem vette föl, akkor az jó lesz nekem. Hát lehet, hogy jelentkezett. Nem, viszont még mindig beléphet a Magyar Gárdába. Bevennétek? Légierőnek gondoltad? Házi madár, vagy nem tudom. Egyébként itt az ideje ünnepélyesen felajánljuk a hajtógépet a Magyar Gárda javára. Én felajánlom, mint pártolózat, mert úgyis az vagyok, tehát mostantól, ha gondoljátok, majd lehet használni. Így. Mire használnátok? Mondom, egy kilós vasgolyó simán 900 méterre. Gondolj. De mire használnátok? Ne lehet rajta tojást is sütni. Hát csak lefolyik. Nem tudom, palafőt lehet vele vágni? Hát átszereljük egy kicsit. Igen. Kell egy ilyen forgókés izé, és így lehet tolni, csak kurva nehéz, tehát van a fele jobb gépet. Semmi gond, szerintem még ruhaszárítónak is jó lehet. Hát egy gárdista egyenruhát pont rá lehet aggatni. Kicsit olajos lesz, meg zsíros, de... Jaj, de azt tetszik még ebbe, róla, jó? Még ebbe a hírbe azt tetszik, hogy a Blik információ szerint ezért nézve, azt mondja, az utóbbi időben adóügyeiről és megvétózott Kossuth díjáról elhíresült Sas József. Emellett nevezzük meg egyetlen alakítását. Vagy hát bármit. Nem, de az adóügyi... Meregeti a szemét, meg ugrál. Várjál, az egy jó dolog az, hogyha az ember öreg. Mert hamar meghal. Hát az a kevésbé jó benne, bár az nem... De Sas Józsira ezt nem sajnálom. Nem, most én magamra gondolom azóta, hogy én ugyanis... Ott vagy te még a Sas Józsitól. Nem, jó, nem vagyok annyi idős meg. Hát, hogy adót csaltam el, hogy publikum előtt ugye nem nyilatkozni. De... Ja, bocsánat, önkormányzati képviselő. Igen, tehát neki munkaköri kötelesség. Nem, hanem arról van szó, hogy én a korom miatt én még hallottam, hallgattam annak idején még ilyen szocialista időbeli rádiókabarékat, amiben a Sas József is szerepelt, és hát most mit mondjam. Ezt meg én is hallottam. Szóval, de úgy értem a békebelieket, amikor most a békebelieket, amikor még lasznos se volt, én azokra gondolok. Így van. Tehát így a 70-es évekbelieket. Markos Nádas Bonc például volt, egy Hopi. Nem. Ezek én a Markos Nádas előtt. Én emlékszem, amikor a Markos Nádas felfedezték a humorfesztivál, ami a francon, és az előtte levőket, ilyen, hogy Mikes György és Somogyi Pál, Ősz Ferenc, aki a Bárdi meghalt, György volt benne. Bárdi György, Peterdi Pál és Radványi Barna, ilyenek. Szóval, nos, ezek között a Sas József, az kérlek szépen ott volt, és én emlékszem, hogy gyerekként, és nekem tetszett az a kabaré, hát jók volt, határozottan jó jelentek, és értettem is, mert eléggé egy kicsit korai élet voltam én gyereknek, de Sas Józsefnek a számítszalok voltak. Általában énekelgetett csak, tehát leginkább énekelgetett ilyen hülye kis kuplékat, de szar volt. Az ember azt várta, hogy tényleg jöjjön akkor Agárdi Csákányi, vagy valami hasonló duó, nagyon jó jeleneteket produkáltak, és akkor olyasféle, mint a bohóca cirkuszban, hogy betétszámként, ugye előjön, aztán kicsit marháskodik, és akkor kész, kimegy, mert kitölti az időt valamivel, de gyakorlatilag soha nem volt számot. Gyakorlatilag tele van indízvidókkal a magyar média, meg a színházi part, tehát megnézed a Rózsa György, ez például ugyanilyen. Tehát ez a tehetségtelen, semmire nem jó, de tévés személyiség, ha elbaszta, akkor nagyon adunk neki még egy esélyt, meg még egyet, meg még egyet, Tornóczki Anita, a másik, ugye modernkorunkból is idézzek, és még hány ilyen van. És egy tehetséges, rendes, jó színészeket meg nem látsz a tévébe, és nem feltétlenül azért, mert már meghaltak, tehát például Koncz Gábort mikor látod mostanában. De az egész média ilyen nem csak a látható része, ugye, amit a Bombagyáron is említettem, a Wikipédián önmagáról szóciket készítő 20 éves srác, aki még a Corvinuson tanul, de már a TV2 rendezőasszisztens, riporter, és mondom, ennyire el van szállva magát, hogy önmagáról szóciket indít a Wikipédián, ahol egyetlen egy dolgot tud felsorolni, hogy diák önkormányzati képviselő volt. Ennyi. Hűha, hát ott Cihidisztről is szóciket gyorsan, de most, meg tehát, elnök. De gondolj bele, tehát, hogy hol, milyenek ezek az emberek, vagy mit, tehát milyen világban élnek, valami döbbenetes, elképesztő, és engem megkitéthottak egy napra megint a Wikipédiában, mert én azt írtam, hogy ez egy média zsidó. és nem is ezért írtottak ki, hanem utána így rám támadtak, hogy én hogy mertem azt mondani, hogy Hevrosz hívő, média zsidó, tipikus héber. Mondom, ebben mi volt a sértelt Hevrosz hívő, a zsidó összetartásban hívő, média zsidó, a médiában szereplő zsidó vallású vagy identitású ember, tipikus héber, ez véleményem, hogy tipikus héber. Szóval ez önmagában nem sértő, és nem is ezért, ezen csak sírtak, mire valaki egy ilyen Háko Alla nevű Romániában ide szakadt, valaki nagyon-nagyon sírt, mire odaírtam neki, hogy kedves sem, hát lehet, hogy rád férne, nagyon frusztráltnak, hogy rád férne egy jó kiadós dugós, mármint a bor, mert az ellazítana. És erre kitiltottak, mert hogy ők tudják, mire gondoltam. Mindig. És mondták, hogy majd Wikitalira megyünk, és mi is tudni fogjuk, hogy a véres becsületet hol lehet elérni, hogy beszélgessünk. És akkor most nem tudják, hogy most így menjenek-e Wikitalira. Vannak ilyen Wikitalik? Aha, mennek, és ilyen zsidó helyet kibérelnek, mert így van rá, és akkor így odaülnek páran, és így nézik egymást, hogy mi szerkesztjük, és akkor mi fontosak vagyunk nagyon. De így nem. És alapvetően marhára nem tetszik, amikor ők azt képzelik, hogy azért, mert az adminisztrátorként ők ki tudnak engem egy napra tiltani, azért akkor ők minden, tehát minden fölött rendelkezhetnek, amit én csinálok. Nem. Hogyha nem hajlandók, nekem ez a bajom, nem hajlandók vitázni, ez a tipikus, hát ismerjük az ilyen zsidókat. Egymással vitáznak, mert ugyanaz a véleményük, de nem az, hogy megmondják, hogy érvelnek, hogy szavazgatnak, Gabucsinot is lazán kitiltották, mondjuk véglegesen, ez kb. Olyan, mint hogyha mint a halálbüntetés a valódi életben, tehát kegyetlenül nagy büntetés nem alkalmazzák, neki igen. Szóval alapvetően ezek azt hiszik, hogy nekik így mindent lehet. Nem tudod, az a csúnya, hogy amikor ezek a média zsidók vitatkoznak, ez nem a vita, tehát egy tézis, antitézis, hanem alapvetően egyetértenek, és ráerősítenek arra, amit leírtak. Lásd például Index Fórum, ugye ez a másik, tehát igen, ugye te is egyetértesz, hogy ezek hülyenázik, ugyanilyen ostobák, és így szó nincs arról, hogy esetleg most akkor megbeszéljük, hogy mit írt az, aki szerintük ostoba náci, ugyanez van, nem véletlenül majd, hogy nem ugyanaz a közönsége a fórumnak, mint a Wikipédiának. De miért olvastok ti ilyenek? Én az angol Wikipédiát használom, a fórumot csak azért egyébként, mert most készítek elő egy próbapert az Index ellen, ugyanis nem csak velem szembe gyakorolják ezt, hanem lényegében az egy ilyen propaganda adó az Index Fóruma. Mert ugye valamikor az egy nagyon meghatározó fórum volt, én nagyon szerettem egyébként még mikor internetó fórum volt, meg Index fórum, talán valaki emlékszik rám korporál néven, 98-tól kezdve regisztrálva voltam, mindenféle szakmai fórumokon, kutyás fórumokon, ilyen helyeken írogattam, politikaiban nem, mert az akkor is ugye egy ilyen viliház volt, és lényegében egy ilyen szócsőként alkalmazzák jelen pillanatban a cionisták, ugye az Indexet felvásárló csodálatos cégek, hogy akik ugye ott megszólalnak, ezek a provokátorok, ezek úgymond a többség véleményét, a nagy közönség véleményét tükrözik, hát nyilván azért, mert aki más mond, az jaj, a kicsenzúra. Jaj, hát figyelj te! Nem, figyelj, nézd meg az Index Fórumnak a nézettségi adatait a mediánon, napi 1 millió olvasó. Ezért vannak ezek az emberek bent, pontosan ezért van ez a mentalitás, hogy azt sugallják így a nagy közönségnek, hogy mindenki így gondolja. Te figyelj, én mindent elhiszek, csak szóval ez... hogy az emberek azért ennyire nem hülyék, mert jusson eszembe, emlékezz vissza. Ők igen, mert ők azt mondják, hogy fogják. Emlékezz vissza, most volt nemrég, egészen nemrég, népszavazás előtt az Index, szerintem valami, nem a fórum, franc tudja, az Indexen volt egy ilyen előnépszavazás ugyanarról, és kérlek szépen emlékezz vissza, hogy 50-50%-os eredmények az Origon hasonló, Tóta V blogján hasonló. 50-50, tehát gyakorlatilag, hogyha elhitte volna az ember, hogy a népszavazás az majd, ja Istenem, hát bizony, talán meg se szavazzák, aztán hogy a valóság az meg mi lett, hogy elment, tudom is én, több mint 50. De nem arról van, hogy az emberek hülyék és elhiszik, hogy a fórumon ez van, hanem ők komoly pénzeket ölnek abba, hogy ezt a fórumot ilyen céllal működtessék, és nyilvánvalóan megvan az oka annak, hogy bárki ellentmond ez az ott bejáratot, ugye, mint mondtam, a Wikipédián is cenzori funkciót betöltő embereknek, az azonnal megy a levesbe, az nem szólalhat meg, ugyanakkor ezektől el van tűrve még a törvény ellenes cselekvés is, tehát például a rágalmazás, becsületsértés büntetét naponta 500-szor elkövetik. Velem szemben is. Na most az Indexet én, mint tettes társat fogom feljelenteni, az index.hu Zrt-t, mert ehhez ugye felületet ad, ezt ugye bátorítja, támogatja, névtelenséget biztosít, és nem hajlandó megszüntetni. Annak ellenére, hogy ez a modus moderandiba, ugye a moderációs alapelveibe le van fektetve, hogy az ilyen hozzászólásokat nem tűrik el, de tőlük eltűrik. Tehát erősen kettős meg. Ez a hely valószínű. Ezért fogom őket egy próbapert indítani, és... amennyiben ezt a pert megnyerem, úgy természetesen ez más ilyen hasonló internetes fórumokra is vonatkozni fog, hogy nem lehet ezt, hogy valamilyen politikai véleménynek csak annak adunk teret, és azzal kivételezünk. De pont, amit mondtál Molnár Göréni, az Indexen, vagy például a TV2 naplójában, vagy a Tóta V blogján, hogy markánsan jelent meg, vagy erőteljesebben jelent meg a nem szavazók aránya, ez pont azt mutatja, hogy ezek az oldalak remekül gyűjtik maguk köré az idiótákat, azokat. Van. Na most, én pont a Metro újságban kapcsolatban gondolkodtam ezen, az azért úgy emlékszem, hogy indult nem volt olyan rossz, most már nem nagyon olvasom, de igazából egy publicista van ott, aki még úgy ahogy. A drága bolgár úr? Nem tudom, hogy ki, de nem valószínű. Szóval az is elindult, ahogy én emlékszem, múlt évben olvastam csak, valamilyen olyan irányba, meg kell érteni, a Metro nagyon sok emberhez jut el, maga a jármű is, de amikor ott osztogatják ezt a hasonló nevű újságot, az ingyen van, azt elveszi, és amíg ül a Metrón, és kifejezéstelen fejjel néz ki, a gyakorlatilag már név se kéne neki, csak egy sorszám, akkor ő azt olvassa el, ami a Metróban van, és azt ugye automatikusan vélemények teszi, mert ez összvíz, amit ő képes elolvasni a reklámszövegeken kívül, amit a tévé... Na, mert ott mosolyog valami fontosnak kinéző emberke, XY, amit tudom én, közgazdász, publicista, író, politológus, igen, én úgy gondolom, hogy a magyar gárdát tiltsuk be, és igen, olvastam az újságban, hogy a magyar gárdát... Igen, effektív, az emberek azt hiszik sokan, de ez már hogy persze, de hát meg kell ismételni mindig, mert nem tudunk újat mondani, mert ilyen nácik vagyunk. Úgy kell nektek, küldjetek marcipán. Nem, tehát itt alapvetően tényleg az a gond, Mert az emberek nagy része úgy gondolja, hogy amit megír a cikkíró, az úgy jó, mert a cikkíró az tud, mert ő egy cikkíró. És ez lehetne azért a publicista, lehetne a régi zsurnaliszták szintjén, és lehetne szakértője a bizonyos témáknak, vagy lehetne valami. De nálunk ezek a 20 éves Hollósi, vagy nem tudom mi volt a neve ennek a hülye kis médiazsidónak, ilyen emberek kerülnek a médiába, és ilyenek írnak. Ezért értéktelenedik el, pedig eleve tényleg, hát tök jó lenne, hogyha valaki újságíró. Nem, szóval nézd, alapvetően csak ugyan hajlamos az ember elhinni minden hülyeséget, de gyakorlatban az emberek mégsem úgy járnak el. A közvélemény kutatás, ugye, mint tudjuk, ez sokáig nálunk a közvélemény nagyon durva befolyásolása volt, hát a Sonda Ipsos meg hasonló. Ha megtartunk a népszavazás is elég gyakran. Hát kétségtelen. Maga a papíron föltett kérdés, ugye a NATO szavazás ugye a kedvenc példám. NATO népszavazás, hogyha emlékszel, hogy mi volt a kérdés. Ugye azt úgy tették föl, azt hiszem ezt a múltkori adásban mondtam, de nem baj, szenil is vagyok, hogy egyetérte ön azzal, hogy a magyar köztársaság békéjét, biztonságát, jólétét, stb. Csak a NATO csatlakozást tudja biztosítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy akarod-e, hogy NATO tagok legyünk, aztán utána nézzük utána, vagy ha nem tudom mi az, akkor ne szavazz le. Nem. Tudod, hogy ez milyen jó? Ugye? Na, itt szedve. Ja, ebből az lesz, hogy zenélni fogunk, és ha már a Kossuth díj szóba került, én előbányászok nektek egy régi klasszikus zenét a demo színről, már csak azért is, mert múlt héten nem volt alkalmam elmenni Európa legjobb demo partijára, de viszont elég sokat írtam róla a Bombagyáron. Hallgassatok meg szeretettel a Kossuth díjas paraszt című munkát. Kossuth díjas paraszt a Kunszent Mártoni Szövetkezet versenyfelhívását mondotta el. Nagyon fontos bejelentéssel kezdjük a harmadik szakaszt. És most Neo viccelni szeretne. Várjál, mit is mondtam én? Mondtál valami vicceset. Nem ment a demóra. Ja, értem. Tehát a vicc, várjál még egyszer, várjál, szignál még egyszer. Most pedig Neo viccet mond. De én mindig nem fizettem. Istenem. Na figyelj, valami olyasmit mondtál, hogy Tomcat nem ment a demóra. A rockerek, mert... Nem, hogy is volt? Demo partira... Tomcat nem volt demo partin, de a rockerek voltak emo partin. Na, hát valami ez lesz volna Neo eheti vicce. Egyébként mennyi volt a... Csak így érdeklődés, és spontán megkérdezem tőle Tomcat, hogy így a MÁV mit mondott, mennyiért vinnek ilyen országot? Ó, ez egy nagyon vicces volt, ugyanis... Hát ugye én minden évben már 8, hát most először nem vagyok ezen a... Partin ez egy óriási nagy számítógépes buli, hihetetlen, tehát ezt nem tudom elmondani laikusoknak, mert ez így kézzel, mint egy motoros találkozó vagy motorosnak. És hát ugye általában kocsival mentünk, csak most nem volt kocsi. És hát nézegettünk repülőjegy, meg minden, de hát az ugye drága, Frankfurtig, és kimentem, megkérdeztem MÁV-ot, hogy mennyi. Na és így ül a kis csaj az üveg mögött, mondja, hogy ó, nagyon jókor jött, mert most aztán olyan akkora nagy akció van, mert hú árengedmény, meg hú, most még mi fizetünk magának, meg akkor számoljam már ki rendszer, és 3 vonat egy Frankfurtba meg vissza. Hát egy órára eltűnt legalább a csajok hátul, tehát ezt én nem tudja rávárni neked rögtön, közben mögöttem kurva nagy sor. Tippeljetek. Most tippeljetek, hogy 3 embernek kikeri kibaszott meg kedvezményekkel, meg kettő közülünk 26 év alatti, mennyibe kerül a retúri egy Frankfurtba? Hát 150. Na, várjál, segítek. A repülőjegy az fejenként lett volna egy 60 ezer. Hát akkor 150 ezer. Akkor fejenként mennyi lett volna? Fejenként 50. Fejenként 50, aha. Összesen 217 ezer forint lett volna hármunknak egyet, tehát több, mint a repülő. Ez is a hátrányos megkülönböztetés. És várjál, mondom, hogy sajnálom, mondom, ne arra, ugye magadnál vagy, meg ugye az egész szájba baszott cég, aminél dolgoz. Van ennyi pénz a földön? És tudod, ez ami elhangzott a Hír TV-nek ebben a fantasztikus március 15-i összevágott riportjában, hogy Sámo így különösen így magyaráz a rendőrnek, hogy értem én, hogy csak a munkátokat végzitek, de basszátok szájba a kurva anyátokat. Kurva jó. Szóval kb. Egy ilyen hagyta nekem is majdnem a számat, és mondom, de kapjál már magadhoz, tehát ez miért ennyi? Hát ez van olcsóbb, hogyha nem kérnek hálókocsit, akkor 5000 forinttal olcsóbb. És tényleg, na így nem ment. De mennyire el vannak az extrával? Meg azon, hogy a kurva beteg is vagyok. Jobban működött ez a rendszer, ingyen vitték vonaton az embereket. De mondjuk embereket nem. Jó, négy a számú hírünk. Egyelőre feltartóztathatatlan az élelmiszerek drágulása, és nem valószínű, hogy az árak valaha is visszaesnek a korábbi alacsony szintre, vélik az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének szakértői. Az élelmiszerek világszerte tapasztalható drágulása mindenütt érezhető, a hiány azonban sokkal súlyosabban érinti a szegényebb, mint a jóléti államokat. Ennek megnyilvánulásaként az utóbbi hetekben több országban is zavargások voltak. Egyiptomban például kenyérért verekedtek. Az összecsapásoknak két halálos áldozata volt. Akik éhen haltak. Hasonló zendülések voltak a nyugat-afrikai Burkina Faszóban, Kamerunban és Pakisztánban. Furá, még több minden bödöik éhen. Kellett nekik felszabadulás. Ha lenne egy időgépen, most így becsomagolnám ezt a lapot a műsortervből, itt szépen összehajtanám, lenyáloznám a borítékot, és így visszaküldeném a Bandungi konferenciára a 60-as évekbe, hogy tessék parancsolni, ezt tetszik éppen előkészíteni. Hát sikerült. Alapvetően érdekes, hogy most mondod az időgépet, orosz tudósok bejelentették a héten, hogy két hónap múlva, ha jól nem néztem, kész lesznek az időgéppel. De hát ez annyira szép, ezt mindig bejelentik. Igen, és akkor, de várj, hogyha két hónap múlva kész az időgép, akkor miért jelentett be? Vagy akkor miért nem hoztad vissza? Azzal jöttek vissza, tehát. Mindig fölmerülnek ugye ezek a paradoxonszerű kérdések. Drogin, hát azért most jön, mert visszajöttek két hónapot, és most... De igen, tudod, mi az érdekes, úgy akarják csinálni, hogy a marha nagy energiát szabadítanak föl, ilyen majdnem fekete lyuk méretű, és akkor zsír lesz, ugye Einstein relativitás elmélete szerint is, illetve csak érintőleges, ugye akkor meghasadhat a téridő szövete, illetve ez így összegörbíthető, de így mondta nekik egy brit tudós, hogy jó, ez rendben van, csak ez a föld légkörében ez az energia, az általában ugye a napsugárzás hatására ez így megjelenik, tehát és mégsem esnek le ilyen időturisták így az égből, de mondták az oroszok, hogy nem baj, majd ott figyelj oda, és majd ő megmutatja. Egy útság honnan jött? Hát egyébként, nem tudom, való gyártottak. Egyébként várj egy pillanat, ennek a Burkina Faszónak, ennek van rendes, tisztességes, gyarmati neve, ez felső volta. Hát ez fantasztikus, de attól még éhen döglenek. Az a probléma egyébként, hogy ezek így éhen döglenek, az így szép lassan mi is éhen döglünk, és tudjátok, az a gáz, hogy Magyarországon ez nem lenne muszáj, de ezt kieszközölik. Tehát nekünk van egy kurva jó mezőgazdasági területünk. Tehát azért vannak ilyenek, tehát Ukrajna is ugye egy nagyon jó mezőgazdasági terület, vagy a lengyel alföld, meg ilyenek, és ez ennek köszönhető tulajdonképpen, hogy Európa még nem döglött éhen. Nem akarom elmondani Vas Albert 95-ös versét, mert el akartam egyszer mondani a Bombagyárban, és nekem azt mondták, akiknek elmondtam, hogy... Nincs tehetséged a versmondáshoz, és inkább hagyom. Pont nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy nem érdemes ezt itt elmondani. Szóval mindegy hosszú. Irodalmi estünket hallottak. Én elnöztésen elmondanám, de nem. Nem mondok verseket a Bombagyár. Egyszer mondtam eddig, de az is olvasói volt. Ez jó volt. De várjál, Vas Albert írta, akkor nincsenek benne külföldi. Nagyon jó, nagyon nem. De miért nem olvasod föl? Most már érdekelne. Na, akkor elmondom nektek, csak azért, hogy ugye nekünk a 95-ös verse, de akkor megkérlek titeket, hogy megfelelő, ne vágd ki. Na, nem tudom, hogy most jól fogom tudni, nem mindegy. Nem készültünk erre, gyerekek, de spontán ilyet tudok előadni, csak mondom. Vas Albert, ébredj magyar! Nemzetemet dúlta már tatár, harácsolta török, uralkodott fölötte osztrák, lopta olá, rabolta cseh. Minden szomszédja irigyelte mégis, mert keserű sorsa istenfélő nemzetté kovácsolta. Becsület, tisztesség, ember szeretet példaképe volt egy céda Európa közepén. Mivé lett most? Kuldussá vált felszabadult honában, züllött idegen eszmék napszámosa. Megtagadva dicső őseit, idegen rongyokba öltözve árulja magát minden utcasarkon, dollárért, frankért, márkáért, mit idegen gazdái odalöknek neki. Hát magyar földön nem maradt magyar, ki ráncba szedni ezt az ősi portántok zúdó, sok száz idegent. Ébredj magyar, termőfölded, másoknak terem. Gonosz irányba sodor ez a megveszekedett új történelem. Na gyakorlatilag szerintem ez szól ugyanarról, ami történik. 95-ben írt a Vasalbert, és már korábbról is megfigyelhető az, hogy a... Az a szomorú, hogy egyébként egy olyan világot élünk, hogy külön el kell mondanom, hogy te ezt nem felolvastad, hanem fejből. És azt így nem fogják elni. Te tényleg fejből, yeah! Igen, blogin tud ilyet. Én nem. Én más tudok. Lányok jelentkezzenek, küldjenek marcipánt. Ja, a bloginnak küldhettek egy marcipánt, akinek tetszett a verzsa, tényleg ő már megérdemli. És most egy hazudozó zsidóról lesz szó. Előtte esetleg egy kis idézgetés a antológika antijudaikából, ha már így itt van. Ja, hova tegyem a műsortervet. Azt mondja, hogy fölütjük. Szaf. Na. F. Scott Fitzgerald, amerikai regényíró. Hát műveltebbek ismerik. The Beautiful and the Damned című regényében szerepel a következő részlet. Ahogy végigment a forgalmas utcán, a boltok felett csupa zsidó nevet látott, mindegyikük ajtajában pedig egy sötét kis ember, aki átható szemekkel nézte a járókelőket, gyanakvással, büszkeséggel, értelemmel, kapzsisággal telt szemekkel. Tales of the Jazz című regényéből. 1928-ra a Párizs hullasztóvá nőtt, minden egyes Amerikából érkező hajó kikötésével zuhant a színvonal. Emlékszem egy kövér gyémántokkal borított zsidó nőre, aki mögöttünk ült az orosz balett előadásain, és amikor a függöny felgördült, ezt mondta, ez már Döfi, erről kéne festeni egy képet. Ez volt a legrosszabb komédia. Fitzgerald életében olyan íróként volt számon tartva, aki határozottan helytelenítette a zsidók modern világra gyakorolt hatását. Halála óta azonban mindenről megfeledkezni látszik a tudományos és kritikai apparátus, és az amerikaiak egész nemzedékei nőnek fel úgy, hogy csupán a világháború utáni enervált emigráns író mintapéldáját látják benne. Ha a zsidó magánsajtóban Fitzgerald főművét, a Nagy Gatsbyt mindazonáltal virtuálisan antiszemita röpiratként kezelik, ezt leírta M. Hindus a Commentary című labban 1947. júniusában. És valóban, Meyer Wolfsheim szörnyű alakja, akit a szerző az 1919-es baseball világverseny levajozójáról egy bizonyos Arnold Rothstein nevű zsidó szélhámosról mintázott, alig ha tehető jóvá zsidók szemében. Keresünk valami ismertebb arcot is esetleg, vagy folytassuk a hírekkel? Na jó, Jean-Baptiste Poquelin, Molière, ugye? Művei a hagyományos francia irodalmi zsidóképet tükrözik. Cléant, aki nyilvánvalóan szimbolikus módon magát Franciaországot jeleníti meg, egy zsugori apa és egy Simon nevű gátlástalan zsidó uzsorás szorításában él a Fösvény című drámában. Lásd még az Úrhatnám polgár és a Tolakadók című műveket. Polgár Tamás, még van valami? Még nincsen, de ez meg a következő kötetben, de szerintem Sipo Zoltán elő fog belekerülni. Hillary Clinton félrebeszélt, legalábbis így vette védelmébe saját kampánystábja a demokrata elnökjelölt asszony. Clinton a múlt héten egy lakossági fórumon állította, hogy 1996-ban orvlövészek sortűzében szállt le egy katonai helikopterrel Boszniában. Az ominózus boszniai vizitről készült archív felvételek azonban cáfolták a történetet. Kiderült, hogy orvlövészek helyett iskolások fogadták a lányával érkező First Lady Tuzlában, aki a fotók alapján nagyon élvezte a kirándulást. És ez szerette volna, hogyha rálőnek, legalábbis így utólag, hát ez olyan, mint a George Bushnak a vietnámi szereplése, ami nem volt. Mi tudjuk, hogy is pilóta volt, de egy kibújt a vietnámi háború alól. És jó tudni, hogy Hillary Clintonnak ritka csúnya lánya volt. Most már a Ritka csúnya lánya volt, tetszik érteni, de már nem a lánya. A Ritka csúnya. Nem, a Hillary Clintonnak. Egyébként, hogyha ott van az antológia antijudaika, nyisd már ki, nézd meg, hogy a zsidó és szabadkönyves Hillary Clinton mit mondott egyszer. Hát ha ugyanis ez benne van, ő fog szerepelni az antológia antijudaikában. Hát fog, de ebbe a kötetben még nincs benne, de tudod fejből úgy is, nem nincs benne. Hitler van csak hínél. Clinton Hillary. Biztos vagyok, hogy benne van. A golyózápor, ez meg tudom érteni, hogy szegényként szeretett volna, hát annyira féltékeny, hát még a férje golyói is másra záporoztak. De egyébként ez a spontán visszatér. Előre fölírtam. Pedig nem, tényleg itt van, tényleg. Ugye? Clinton, Hillary. Bill Clinton, amerikai ex-elnök, felesége New York állam szenátora. Hát ugye még akkor nem volt elnök jelölt, mikor ezt írták. A Clinton házaspár bonyolult házasságát bemutató könyv szerzője, Jerry Oppenheimer szerint 1974-ben a férje számára vereséggel végződő képviselőválasztás előestéjén zsidó fattyúnak nevezte Paul Frey kampányfőnököt, amit a sértés elszenvedője is megerősít. Hoppá! Hoppá, hoppá! Ahhoz képest, hogy ő is zsidó? Igen. You fucking Jewish bastard! Gondolom valahogy így hangozhatott el. Nem, egyébként aranyos ebben itt van, hogy a hírnek még egy folytató mondat, hogy elemzők szerint a Hillary számára kulcsfontosság, hogy bebizonyítsa, több külpolitikai tapasztalata van ugye az Obamánál. Hát az a helyzet... Rálőttek, az zseni, az profi. Nem, hát én azt mondanám, ugye mégsem Hillary volt az elnök, hanem a férje, de ha már úgy veszük, akkor a Monica Lewinsky-nek jóval több a külpolitikai tapasztalata, mert nem szorosabban csatlakozott a központi agyra. De mekkora, tehát az a külpolitikai tapasztalat, ha összekeveri az orvlövészeket a gyerekekkel. Egyébként Hillary Clinton puskáztak iskolába aztán. De ez az orvlövészek sortüzében, ez különösen jövő. Az orvlövész a sortüzelte. A kibaszott Béla orvlövészek, a lőttek mindenhova, csak még véletlen se találták. De amúgy a Hillary Clinton... Békésen száll le, tehát jön az elnöki helikopter, semmi gond, lőnek, jöjjön csak, semmi baj, megbírja. Hillary Clinton ilyen híresen csúnya lányát egyébként egy egyetemen megkérdezték így a Monica Lewinsky ügyről, mire így zavartan így át, hogy ez egy magánügy, erről nem beszélünk. Igen, bazony, nem szavazunk a ribancra. Csak az a baj, hogy nem igazán van választás, mert szerintem egyébként Obama fog nyerni, és valamennyire ez lebajazott dolog, több dolog miatt. Előnyökben indul. Hillary béna effektív. De ritka eseménynek lehetünk szemtanulni, tehát olyan, mint a 80-as években is volt ugye választás, lehetett szavazni a Népfront jelöltjére, meg a Népfront másik jelöltjére, hát ez most ugyanaz. Na, ugyanezt történik, csak Obamának annyi előnye van, hogy néger, fölmerült, hogy buzi, és amellett pedig magas elismert, hogy a lehető legtöbb szintetikus drogot kipróbált életében. Szóval ez már gyakorlatilag bőven elég önéletrajz ahhoz, hogy amerikai elnök lehessen a jelenlegi helyzetben, emellett pedig mondom, hát... Egyébként a vicces az, hogy amikor Schwarzeneggerről előkerült egy ilyen 70-es év végi felvétel, hogy még ugye sportépő, sportember, meg ilyen nagy playboy volt, meg minden, egy hűvös cigivel a kezébe egy énekel. Pornófilmben is szerepelt. Pornófilmben is, de az mellékes. Tehát akkor egyből lehet, hogy úristen, drogozott, úristen, most meg már hát ugye más téma, mert most már menő. Egyébként Mi Kutyán Kölyke, ugye belteres társaság, úgyhogy ugye most kimutatták, hogy a Clintonnak Madonnával van rokoni kapcsolata távolról, hát jó, a zsidó, az Obamának meg a Bush-sal. De hát ezek egy nagyon régi kapcsolatok, ugye nyilván nincs jelentőségük. Rabszolgája volt a Bush nagymamájának? Nem, 1600-as évekből eledeztetik, tehát azért ez nem mai cucc. Na akkor meg se kérdezem, hogy a kedves ügy nagymama mit csinált Afrikában, amíg a férje elment vadászni. Amúgy érdekes még, hogy ugye hogy mondtad, hogy nem lehet honnan választani, ugye ez nálunk is előfordul, de náluk azért ez sokkal erősebb. Emlékeztek-e, amikor a Bush-sal szemben a Kerry szenátor próbálkozott nagyon erősen, és ugye volt egy történet, az egyik első bombagyárban, de én ezt lehet, hogy említettem az előző adásban, a Magyar Jelen írt erről egy nagyon jó cikket, illetve abban Toroszkai Laci. Az egyik első adásban beszéltünk arról, amikor Kerry szenátornak az egyetemi beszélgetések során föltett valaki egy kérdés, egy egyetemista, mire beugrottak és sokkolóval, vagy ez a teaserrel, ami kilőjen ilyen sokkoló szuccot, azzal földre vitték, megverték és kivonszolták, mire Kerry folytatta a beszédet, mint ami sem történt volna, ekkor jelentették, hogy Amerika meghalt. Az nem derült ki, hogy mi volt a kérdés. Nálunk is bemutatták a képsorokat a tévében, hogy hát bírálta. Nem bírálta, egy kérdést tett föl. Mi a köze Amerikának, illetve Amerika és a világ fölött milyen hatalma van a koponyák és csontoknak? Ugyanis Kerry szenátor éppen azon koponyák és csontok nevű szabadkőműves páholy tagja, és most nem mondjuk, hogy összeesküvés meg ez tény, a Timesnak lenyilatkozták mind a ketten, mint Bush. Nagyon durva. ugyanis mindkettőket megkérdezte a Times riportere, hogy tehát mi ez a koponyák, és nem tudok annyit tudni róluk, van róluk egy kép, ahol ott áll egyébként a Bush is még fiatalabb korában, előttük egy koponya, és alattuk aztán a 322-es a szerencse számuk. És ott állnak, hogy ők körülnek, egyébként a Yale Egyetemen végeztek mindketten, ez a központja ennek a koponyák és csontoknak, mellette van egy, a Yale Egyetemen egy ravatalozó, ott gyűlnek össze. Na most úgy került bele a Bush, ez is vicces, hogy a nagyapja, még az öreg Bush apja volt feltételezhetően az, aki kiásta Geronimo indián hősnek a csontvázát, akit ugye a legenda szerint nem fogott golyó. Azt, hogy nálunk kiásták Kádárt és nincs meg, nem akarok. Bocsánat, nem csak Kádárt, tegyük hozzá, kiásták Károly Mihályt, hanem a Tisza Istvánt. Őt is kiásták a 80-as évek végén, ha jól emlékszem. Semmiféle nyomozás nem volt, az úgy rendben volt, a mai napig nem került elő, és csak a koponyáját lopták el. Csak mi, és Kádárnak is a koponyáját. A koponyák és csontoknak az egyik legmagasabb szintű beavatási szertartásához kell egy híres ember, egy ott környéken élt híres ember koponyája. Igen, ugyanis, és mondom, Geronimoval is ez történt, és ott a helyi indián szervezetek visszakövetelték a megszentségtelenített sírból az indián koponyát, mire valamit így a ottan érzék, hogy próbáltak adni ilyen az öreg busék, de ez egy gyerek koponya volt, nem fogadták el, fel is lett belőle, és elült a dolog. Ennyire ismert a dolog háttere, és mondom, ez nem összeesküvés elmélet, hiszen ezek még az ő újságjegyben is lejött tények, hogy igen, koponyák és csontok van, annyi volt a Bush válasz, ami a Kerryé is, hogy ez titkos, és erről nem beszélhetek. Hát felháborító az, hogy titkos társaságban lehet bármilyen ország miniszterelnök, illetve vezetője. Úgyhogy tudjunk a társaságról, hiszen nyilvánvaló, hogy ez érdekeket sérthet, egy ország érdeket sértheti, hogyha ott bizony ilyen titkos dolgok vannak, és mindketten koponyák és csontok tagok voltak. Nem csak ez a gáz egyébként, hát azért gondoljunk arra is, hogy például egy ilyen titkos társaság, jó politikus, az lehet egy titkos vagy nem titkos társaságnak, valamilyen titka minden politikusnak van, és megjött Attila, de csak integet egy kicsit, már megy is, mert hogy ezt most egyébként nem a szokásos stúdióba veszük föl, hanem itt nálam, itthon, mert ugye Skype bejelentkezés miatt, amit terveztünk. Tehát nem csak a politikusok lehetnek a tagja egy ilyennek, hanem például a bírók. Tehát te bemész a bíróságra, mert mit tudom én, szabadkönyvesség ellenes röpiratok a terjesztéséért, téged ilyen meg ilyen perbe fogtak, és látod, hogy ez a faszi, aki fölnyül a pulpituson, az bizony egy szabadkönyves, adott esetben mester. És azt fogja és mondani, a igen, igen, emberölés kísérletét valósítottad meg azzal, hogy papírokat osztott. És a mester egyébként csak a harmadik szint. Általában a szabadkönyvesek nem is tudják, hogy hány szint van. Nem mondják el nekik az alsó szinteket, tényleg arra van szó, hogy jó legyen a világnak, meg mindennek. Tényleg ez a behetető szöveg. Az első három szintig jut el a legtöbb, ez a mesterszint harmadik, de 30-valahány van. Tehát már ilyen nagy sárkány, meg már nem tudom minek az Isten fasza. És ezek a páholyok, ezek sokszor egyébként egymással is szemben állnak, tehát itt vannak, van a francia oldal. Két irányzat van, ami egymással szemben. Így van, erre tértem valaki. Tehát gyakorlatilag van két irányzat, tehát nem azt mondjuk, hogy itt Molnár Gerincs örüljön, hogy itt a szabadkülmesek mindent uralnak, nem. De a végcél egy világkormány kialakítása, ami egy deklarált, egy ismert céljuk nekik, csak jelenleg a szabadkülmesség nincsen szem előtt. De tény, hogy vannak, hát bejegyez, Magyarországon be vannak érzve, létezik magyar szabadkülműves, nem tudom mi a fene. Nem lenne baj. De egyébként nem olyan nehéz ellenük tenni. Tehát ott, ahol elismerik, hogy vannak, ott nagyon könnyen ki lehet őket ebrudalni. Rákosi Mátyás egy kiváló példa. Rákosi Mátyás hozott egy ilyen törvényt, hogy szabadkülművesek be vannak tiltva, kész. Kalapkabát, nem volt közszabadkülművesség a 70-es évekig. Egyébként ez a világkormány irányába valóban nyilván, hogy arra megy a világ, abból is látszik, ugye, hogyha csak mondok egy pár országot, a Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia, hogy abból hány lett az elmúlt években, hát tényleg egy egységes világkormány irányába haladunk. De gondolj arra, én amikor elszólaltam arról, hogy szabadkülművesség, utána akartam nézni, nem tudtam. Nem tudtam, hogy mi azt, nem tudtam meg. Én egy szellemi vetélkedő hallottam róla először, hogy 9 évesen körülbelül, hogy nekünk szervezték a kérdést, hogy mi az. De én nem tudtam meg, mert megnéztem a Wikipédián, és jön valami homályos, hogy honnan jött, meg ízé, meg tényleg kőművesek, és nagyon jó ízé, azt, hogy elvették tőlük a zsidók, az, na mindegy, szóval semmi. És nagyon nehéz volt rájönni, és persze az ember elején hitetlenkedik, hogy hát ez nem, meg nem lehet, meg ízé, de alapvetően miért ne lehetne? Titkos társaság, kicsit megőrültek, páholyok, meg varázslat, meg ízé, hát nyilván azért van valami furcsaság, de alapvetően tudod, hát ilyen vannak, és vallásoknak is hívják őket. Tehát önmagában az ilyen társaságok nem meglepőek, és ezek nem magasrangú tagjaik vannak, Szóval, ha lassan belásod magad, tényleg vannak olyan dolgok, amiket el lehet gondolkodni, és amit mi mutattunk a bombagyáron, mindenki rögött, hogy összeesküvés elmélet ez az, lehet röhögni, persze lehet. Csak alapvetően az nem érv, hogy röhögsz. De az, a, nem magyar, a röhögőknek... De az egy dolláros hát, ugye, ezt meg lehet nézni a bombagyáron, hát, Tomker is, én is leírtam. Mondok egy egyszerűbb dolgot. Nem tudom, mit mondani. Ugye, azt mindenki tudja, senki nem kérdőjelezi meg, hogy például a hídgyülekezete az egy destruktív szekta, és befolyásra törekszik a politikába szerzett is nem keveset. Ezt is tudjuk. Vagy például a szientológusok nem véletlenül vannak, hát nincsenek betiltva, de nem véletlenül van betiltva az, hogy bármilyen kapcsolatba álljon vele, például Németországban egy állami alkalmazott, még ha csak egy utcaseprő is. Ez nem véletlenül van. Azért kérem szépen, mert ezek titkos vagy részben titkos társaságok, amelyek bizonyos politikai célokat is kitűztek, és ezeket akár törvénytelen vagy titkos módszerekkel, titkos szolgálati módszerekkel, ha úgy tetszik, meg akarják szerezni. De akár az inkább szekuritit is mondhatnám, mert az ugye egy teljesen más alapon építkező dolog, ők is politikai hatalomra törnek, valamilyen módon befolyást szerezni. Hát mi azon a teljesen lehetetlen, hogy egy ilyen szervezetnek akár egy olyan hülye nevet adjanak, hogy koponyák és csontok? A rítusok, amiket ők gyakorolnak, az nem azt szolgálják, hogy ők most tényleg itt varázsoljanak, meg Harry Potter, meg repülünk éjszaka a teli hold előtt. Nem, azok ilyen összetartás erősítő rítusok, hasonlóan, mint ahogy, amikor a templomban megeszed ugye a kis ostját a borral, akkor nem Krisztus testét személyesen fogod megenni, hanem annak a szimbolizálását, az összetartozást szimbolizálod, és azzal, hogy te ezt csinálod, kifejezed, hogy te milyen szinten állsz ennek az elfogadásába. Ugyanígy egy nagymester, páholy nagymestereknek a rítusa, amit egymás közt gyakorolnak, mert ami az adott esetben mondjuk egy koponya kell, egy híres ember koponyája, az nem azért van, mert az a koponyával ők bármit csinálnak, hanem ezzel szimbolizálnak és maguknak megerősítik azt, hogy ők azok, amik, ők itt a főbasszájban, amelyük ezt csinálják, és azért vannak itt mert. És mondom, aki kiásra, és ilyen dolgokra azért. Így van, aki kiásra, a busék azok azóta állandó tagok, és azóta vannak elég közel, mert a nagyapa ezt megcsinálta, bizonyította azt, hogy igen, komolyan gondolja ezt az egészet, és képes egy ilyen őrültségbe is belemenni. Hozzáteszem, miért lenne hihetetlen beavatási szeretet? Volt még egy ilyen történet, amikor koponyátást, aki nevezetesen Nostradamus koponyáját, de a legenda úgy tartja, hogy Nostradamus ezt előre megjósolta. Hát, hogy ő mennyire tudott jósolni, meg mennyire nem, azt most hagyjuk, mert ugye volt... Miért nem tudott már jósolni, a zsidó volt, hogy ők írják. Azok mindent tudnak, de hát igen, vagy ez az egyik lehetőség, hogy ő tudott valamit, amit más az nem. Hát az orosz tudósok. Nem azért, mondom, de nektek nem tűnik föl, hogy itt tulajdonképpen ezek játékok. Hát annak nevezhetjük, tehát most így csak elég komolyan. Elég, hogyha kinyitod a gabalitát, és le van benne írva. Nincs tétje, semmilyen tétje. Nincs, mert úgyis meghalsz. Ezt játszák. Szóval Nostradamusra visszatérve. De ilyen emberek, hogy a George Bushék, meg az összes, ők miért játszanak ilyet? Azért, mert bridgezni hülye. Hát buta, mint a tök. Szóval Nostradamusnak volt egy ilyen jóslata, hogy ő neki meg fogják szentségteleníteni a sírját. Leírta, hogy az, aki hiszik az ő koponyájából, az megkapja a jövőbelátás képességét. Nota bene, ez a szabad könyveseknek az egyik legmagasabb rendű rítusa, a koponyából való ivás. Ez az egyik nagymesteri beavatás része, valószínűleg Kádár János koponyája is erre a sorsra jutott, hát fene augusztusukat. És állítólag ez úgy történt meg, hogy amikor a kiásták Nostradamusnak a sírját, akkor a nyakába találtak egy táblát, hogy 1789, mert ez ugye a francia forradalomnak a nagy káoszába történt. A francia forradalom idejében történt egyébként, hogy a szabad kőmesek egy kicsit ugye elszabadultak, a pórázról jelzem. És azt, aki kiásta a koponyát és próbált belőle inni, valahogy egy eltévedt golyó, állítólag a harcokból oda tévedt golyó, mert a golyók azok így tévelyegnek, az így agyon lőtte, így a temetőbe. Na most ehhez én annyit fűznék hozzá, egy kicsit így erről lepucoljuk egy kicsit a legendákat. Megtörténhetett valóban az, hogy egy szabadkönyves társaságból valaki, aki úgy gondolta, hogy neki ezt most így lehet, neki jár kiásni a Nostradamus koponyáját, ám de valaki más, aki tudta, hogy ezt nem neki kéne, az ott lelőtte őt a picsába, mert úgy gondolta, hogy az övé az a koponya, és utólag elterjesztette ezt a legendát, hogy hát igen, volt a nyakába tábla, én láttam, mert én temettem vissza, amúgy soha több és senki. Tehát nagyon valószínű, hogy ez már akkor is, ez az eset, hogy Nostradamus koponyáját ki akarták ásni, ez ennek a szabadkönyves társaságnak a rituáléjához kellett. Én egyszer írtam a bombagyáron egy beavatási rituálét, ami viszont meglepően hasonul a zsidó beavatási szertartásokhoz. Ugye például van egy jelképes előbőrlevágás, messze levetkőztetik az embert, és a végén mi a nemi szerveit takarja, ezt letépik, ez egy mesterség, vagy egy ilyen előbből levágás szimbolizáló valami, meg van néhány ilyen például Héber nevet kap, meg ilyeneket, na ez előtte be vagy avatva, ezt leírtam részletesen, olyan érdekes, mert ez is páholy függő, csak hogy ugye a kapcsolat, hogyha valakinek így nem lenne még egyértelmű, hogy hol van. Ez beavatási szertartás mindenhol van, tehát nem véletlen az sem például, maga például az állami kitüntetések átadása, az maga egy beavatási szertartás, annak az öröksége. De akár még egyháznak vannak, tehát gondolod, amikor a, mit tudom én, amikor konfirmál egy 10 éves gyerek, vagy első áldoz, hát azért öltöztetik ilyen fehér ruhába, meg itattak vele bort, mert most nem tudtak jobbat kitalálni. Mondhatnák azt neki, hogy öcsém, jó volt, te fasz a gyerek, hogy menjél haza. Hát minek ez a sok hülyeség? Megvannak ezek, mert ennek megvan egy rituália, ezt meg kell csinálni, és ez azt jelenti, hogy. Ez nem, kell, nem kell ennyire, így van, pont erre akartam. De nem attól lesz a vallásosabb, hogy most így azt mondta neked a pap, hogy... Nem csak vallási eredetű, hanem annak idején, sőt a mai napig a természeti népeknél ez megvan, hogy tudom, X-korban a gyereknek el kell menni vadászni, és akkor attól lesz férfi. Tehát ezek a beavatási szertartások valamilyen szinten fontosak, és pontosan ezt a fajta... Magyar gárdaavatás. Például ezt a fajta... Kiküldhetnétek ugye a levélbe is, hogy jó van, te tag vagy. Ezt... Mégis összegyűltök a ősök felé. Így van, tehát mindennek, tehát az összetartozás érzését kell erősíteni. Tehát amikor... Bocsánat, nem összetartozás véletlen, és valamihez tartozás. Nem véletlen egyébként, hogy nagyon sok helyen, vagy hát most mondjuk Magyarországra leépítik a sorkötelességet, mert az is egy ilyen dolog volt. Tehát megtanulod, hogy hol a helyed a világban, amikor párszor beléd rúgnak, vagy mit tudom én, fogkefével, hogy mondják, ez sakkozás. Tehát az ilyen szivatásoknak, illetve az együtt gyakorlatozásnak, az alatti gyakorlatoknak megvan az az ereje, hogy egy összetartó közösséget kovácsol. Tehát ha megfigyeljétek, ezek a régi, nem a régi katonák, de akik egy helyen voltak sorkatonák, azok mindig ilyen elég jó barátságokat ápolnak elég hosszú ideig. És ezeket is felszámolják. Tehát ez a fajta beavatási rítus, ami már nem esik át egy fiatal, az sokkal sebezhetőbbé teszi később az életébe. Tehát nem lesz meg az a biztos pont, ahova ő egyébként tartozhatna, vagy az a bázis. Na mindegy, ez is csak egy összeesküvés elmélet. Nyílt levélben tiltakozott 100 magyar értelmiségi, amiért Bájer Zsolt a Magyar Hírlapban azt írta, hogy megérti az antiszemitizmust. A levélírók Széles Gábortól, alaptulajdonosától azt akarják megtudni, hogy vállalhatónak tartja-e újságjában az ilyen zsidóellenes publicisztikákat. Ebben az szerepel. 1967-ben a pesti zsidó újságírók még Izrael gyalázták. Ugyanezek a pesti zsidó újságok ma az arabokat gyalázzák, meg a Fideszt, meg bennünket. Mert jobban gyűlölnek bennünket, mint mi őket. Ők a mi indoksítóink, és a puszta létezésük indokolja az antiszemitizmus. A Széles Gábornak szóló nyílt levelet aláírta többek között Kende Péter újságíró, Vásárhelyi Mária szociológus, Dávad Apál író és Kéri László politológus is. Attól a lista meg is van, hogy hová kell mennünk holnap éjszaka. Volt már bármi olyasmi, amire ezek és pont ezek ne írtak volna egy ilyen szép hosszú petíciót? Nem emlékszem róla, hogy írtak volna a petíciót mondjuk a tanárverő cigánygyerek ügyében, amit egyébként holnap, illetve amikor ezt hallgatjátok, ma adom át a rendőrségnek azzal a feljelentéssel együtt, amit a Bombagyáron és azóta a Kuruc Infón is olvashattok, de ezeknek ilyenkor nem jut eszükbe tiltakozni. Tiltakoztak, írtak valamit. Igen, de aztán elhatárolódtak. Csak a Tamás Gaspár Miklós aláírta, aztán közölt, hogy nem, ő ezt nem is írta alá, és így micsoda szamárság, ezt én nem gondoljak. Alapvetően... Hogy került oda az aláírása? Bájerrel kapcsolatban az azért, na én olvastam ezt a publicisztikát, ez a medence mellől. Az egész ott kezdődik. Nagyon jó írás egyébként, de tényleg, és most nem azért, mert nem zsidózik benne, tehát az a durva, hogy szerintem ez nem egy kemény dolog, csak elszoktak tőle a zsidók, hogy meg van mondva. Nagyon érdekesen kezdődik, javaslom mindenkinek, hogy olvassátok el, gondoltam, hogy írok róla, nincs időm. Ott indul az egész, hogy elmeséli, hogy van egy íróember, úszkál a szauna, vagy medencében, ott el van. Nagy írónk a 60-as években, leírja, hogy a nagy írónk a császárfürdőben a 60-as években, nem írom le, hogy melyik nagy író. Egyszer csak úgy gondolt, hogy belefújja a taknyát a vízbe. Na, de nem ám ilyen kis sütyiba, hogy mindenki csinálja, hanem nyíltan és elegánsan a medence széléről, mire egy arra járó megkérdezte, hogy ugyan miért nem máshol csinálja ezt. Erre nagy írónk hüvöltve körbefutotta a császár uszodát, azt kiabálva, hogy itt inzultálják a zsidókat. Ezzel kezdődött a felvezetés, nagyszerű példa. És egy remek íve lesz a dolognak, ugye látjuk, hogy ha simogatod, hogyha ütöd, akkor is üvölt a zsidó, ezt ugye Szálasitól. Amúgy meg ami összes, ami durva, hogy ők, ami indok zsidónként, de a puszta létezésük indokolja az antiszemitizmus, valóban van egy ilyen mondat benne, de hát ez egy kiragadás. Ha végigolvasod, és végigolvasod a választ, mert hogy viszont a Bayer erre válaszolt, és másnap megerősítette a cikkét, az már kicsit összeszedetlenebb, csak annyit ír le, hogy őt most támadni fogják, milyen módokon fogják támadni, és mi lesz az eredmény ennek, hát ő is tudja, amit mi is tudunk. De alapvetően érdekes dolgokat ír le, elkezd is Spíró Györgytől kezdve, ugye jönnek a dótkevű mély magyarok, megint jönnek a szarból, amit már ugye többször mondtunk, hogy te nem kellett volna a Maskos Zsidajának. De mond még néhány ilyet, érdemes elolvasni, pontosan összefoglalja az ilyen kijelentéseket, amiket zsidók tettek, hogy mi jobban utáljuk, ez az Élet és Irodalomban jelent meg, hogy mi jobban utáljuk őket, mint ők minket. Soha nem írta le, hogy kik az ők és a mi, de hát ugye ezt tudjuk, mindenki tudhatja. Szóval alapvetően az ilyen kijelentéseik után Bayernek elege lett, és idéz több embert, akik tettek antiszemita kijelentést, bár ahogy elolvasgattam neki, nincsen antológia antijudaikája, sokkal több nevet is. Bayer Zsoltnak küldhetünk egyet, mert hasznos, és egyébként Denszky tegnap bejelentette, hogy lemondja a Magyar Hírlap előfizetését. Ó, igen, ezt akartam mondani, így kibaszott a Magyar Hírlap. Gábor, gondolom, ezek után kukoricát érdepel önként. Hát alapvetően az volt... Az ki költözzön be Budapestre. Vagy inkább ki? Inkább ki? Szabolcsba, valahova. Az. Bivaj basznát külső. Hogy megyen tatás szerint. Egyébként egy marha érdekes ez az egész ügy, mert én is olvastam a cikket még hozzá alaposan. És a következőről van szó. Annak idején, még ezen a híres Judapest nevű honlapon, ugye, amikor még nem folytották belém a szót, addig kérlek szépen, amikor a Sharon beszédről volt szó, megvesszük, eladjuk, fölvásároljuk, stb. Kérlek szépen, ott az egyik ilyen nagyon értelmes zsidó lány, az olyan hozzászólásokat írt sorozatban, ahol a vesz szó az ugyan különböző jelentés, hogy megvesszük, odavesszük, bevesszük, kivesszük, stb. És ilyen hosszú mondatokat írt, hogy hát demonstrálni akart, hogy ezt hányféleképpen lehet érteni. Na most ezek a kendeféle rohamozók, ezek nem veszik észre, hát nem veszik, van lehet, hogy egyébként észreveszik, szándékosan nem veszik észre, hogy a Bayer Zsolt ebben a cikkben nem azt mondja, hogy ő antiszemita, és még csak nem is azt mondja, hogy ő együtt érez. Tehát itt a megérti szó, az nem az együtt érzek vele jelentésben szerepelt, hanem egy olyan fajta racionális értelemben, hogy megértem, tehát fel tudom fogni, hogy ez bizonyos értelemben érthető reakció valamilyen jelenségre. Más az egyetértés, a megért. Így van. Tehát nem az egyetértek vele és az azonosulok vele, hanem az abban a, tisztán abban a jelentésárnyalatban szerepel a cikkben, hogy kérem tisztettel, megértem, mert racionális válasz emberek részéről, hogyha egy másik embercsoport ilyen jelenségeket produkál, mint ugye pont ezek a úgynevezett indoglidó. Na most szó nincsen itt arról, amit itt ez a szöveg itt még mondja, egy vezető publicista nyíltan antiszemitának, mert a fészkes fenét. A vezető publicista az annyit mondott, hogy ezt a társadalmi jelenséget, hogy antiszemitizmus, ebben legalább részben hibáztatja azokat, akik ezt kvázi kiváltják, mert való igaz, hogy az antiszemitizmus az kiváltott dolog. Na és olyan, amikor azt mondom itt a rádióban, hogy lógni fogtok. Most ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy én részt veszek abban, hogy ti föl lesztek akasztva. Lehet engem anyázni, meg lehet becsukni ezért, de lógni fogtok, mert az emberek föl fognak titeket akasztani. Tetszik, nem tetszik. Ez nem ígéret, meg fenyegetés, ez egy történelmi folyamatból következő valószínű végkifejlet. Hát úgy legyen, és minél előbb persze. Egyébként, ha már így zsidózunk össze-vissza, meg ugye Perez beszéd, most megint beszélgettem a kedves izraeli barátommal, Icikkel, Icik Semes a neve, hogyha valaki meg akarja keresni a Mossad részéről, Tel Avivban lakik, címét most nem tudom fejből, de hát nyomozzanak. Szóval Icikkel beszélgettem, aki ugye itt volt nálam néhány éve Budapesten, és így körbelőgte az összes hülye zsidót. Olvasta egyébként az antiszemita közbeszéd Magyarországon című könyvet, haza is vitt egy példányt belőle, gurulva röhögtek rajta haverokkal, hogy mekkora fasságokat hordanak ezek össze. Szóval neki így elmeséltem ezeket, hogy hát figyelj, a kedves elnökötök az ezt mondta, utána ez történt, utána Budapest nagykövet sikasztott, aha, utána még ez, meg ez, és aha, épülnek a lakóparkok, és mit szólsz ahhoz, hogy, meg ez, és amit így mindenki tud. És a srác az nem azzal jött, ami ugye itthon szoktak mindjárt, hogy nem, az nem úgy van, mert az összeesküvés elmélet, meg nem hiszem el, meg nem hiszem el, meg nem hiszem el, nem, hogy meghallgatta, és yes, shit, Hungary is fucked. Ennyi, és így elképett, és egy büdös szóval nem mondta kétségbe, hogy amit mondok az igaz, mert ő ismeri a saját hazáját, ismeri a Mossadot, ismeri, hogy mit szokott csinálni ez a szájba rakott kis ország, amiről ő alapvetően nem tett, hogy oda született 78-ban vagy mikor, ez van, ez dobta a gép, de pontosan tudja, hogy igen, ezek így működnek. Itt meg nem hiszi el a sok birka, akinek a szeme előtt a saját hazájába történik. Ennek örömére... Még csak egy fél mondat. Most a reakcióm megint feldobott valaki, az egyik általam nagyon kedvelt szerző, egy bevallotta a szubjektív élménybeszámolót egy barátjától fényképekkel, hogy ugye fal, meg puskás, kiránduló őr és hasonlók. Egy eléggé mondjuk így, hogy szubjektívnek nevezte, egyértelműen mondjuk a palesztinok felé, nem az, hogy elfogul, de legalábbis az ő hányatatásaikat domborítja ki a beszámoló, az egyértelmű. Kommentek között a szubjektív elfogultá változott érdekes módon, és én megkérdeztem, hogy most hogy is van ez, hogy ebbe az irányba ilyen hamar elfogultá, és hogyha túloldalon, ugye, mert nem kellő számú szétrakétázott izraeli lakóház az nem volt mellé rakva, de hogyha a túloldalon a szétrakétázott izraeli lakóház mellé nem raknak mondjuk oda fal mögött éhen haló palesztint, akkor az miért polkorek mégis? Most a szétrakétázott izraeli ház az úgy keletkezett, hogy azt odaépítették. Hát na most oda nem kell volna építeni. Erről volt szó, többek. Tehát az így igazából a bontási vagy építési engedély hiányának érvényt szerző bontási határozat az a Custom rakéta. Mint ahogy ugye tudjuk, hogy más is le lehet bontani kis hazánkba, de ezt majd az amúgy, amúgy még egy dolog, hogy ugye megérti a Bayern, de nem egyetért vele. Hasonló a helyzet mondjuk velünk, és a valódi szélső jobbal, a karrengetőkkel, akiket már sokszor bíráltunk, mert mondjuk propaganda tevékenységet valójában nem végeznek, mert mi fordítunk egy harmat holokausztot, mit csináljuk ezt, mi beszélünk róla, mert ők nem képesek, nincsenek ideológiai képezve, ők azért szeretik Hitlert, mert az megölte a zsidókat, szerintünk meg Hitler nem ölte meg a zsidókat, és különösebben nem szeretjük, mert ismerjük a hibáit is. Szerintem, hát lehetne a barátom, megengedném, nem erről van szó, de mondjuk alapvetően itt van a különbség köztünk, meg köztük, ők teljesen máshogy veszik, de megértem őket, hogy elkeseredtek, és akkor azt látják, hogy lengetik a karjukat, az jó lesz. Mm-hmm. Na, ugye ez a helyzet. Akkor most ellensúlyozásként klezmert fogunk hallgatni. Amen. ifja. Mein Wetter kommen zu Faden, wenn uns ein guter Jorden. Mein Wetter kommen zu reichen, wenn uns ein guter Zeiten. Mein Wetter kommen zu gehen. Mein Wetter kommen zu jeden in Erz Israel. Hírek árnyékolják be a magyar gyűlöletéről ismert szlovák pártvezető Jan Slota személyét. A Markíza televízió szerdesti közlése szerint Slota a 70-es évek elején Bécsben autókat lopott. A legnézettebb szlovák televíziós állomás szerint Slota 1971-ben több társával együtt Ausztriába szökött, ahol bűncselekményeket követett el, de 5 nap múltán önként visszatért Szlovákiába. Az akkori Csehszlovákiában a tiltott határátlépést igen súlyosan büntették, de neki megbocsátottak, megúszta dorgálással. Slota apja, Milan Slota fia hazatérését követően önként szegődött el az STB, a Csehszlovák államrendőrség ügynökének, és azt is feltárta az államrendőrség előtt, hogy fia és társai Bécsben autókat törtek fel és loptak el. Most erre mondjunk valamit? Hát mikor visszajött, adok pár autót a az államrendőrségnek, aztán szállt. Nem hiszem, hogy az autót át tudta volna hozni a határon, azért nem úgy nézett ez ki. Ez valószínűleg ott egy jó működő hálózat volt, és ott működött. Hát ezt is megtudtuk Szlota bácsiról. De ez nekem tetszik, ez az önként visszatért. Ez körülbelül annyira lehetett önként, mint a annak idején Strasbourgban menedékjogot kapott zámói cigányok, amikor ott erősen nyomukban volt a rendőrség, és önként egyet-kettőt el is kaptak, a többi pedig önként visszatért. Igen, de nem a Robomobil hozta haza, hanem a jó szíve. De a Robomobil azt csak hozta. Azt csak kergette. Ja, azzal kergették. De azért érdekes megnézni, mennyire szánalmas ez a Szlota. Tehát szóval tényleg már hova tovább? Tehát fröcsög, alkoholista, butaságokat beszél, nincs tisztában gyakorlat, nem a történet semmivel nincs. Ez legalább egy jó író volt. Igen, tehát alapvetően igen, tehát hibiszkék lehetünk így a csurkára, szóval ez így, na, szóval uram is. Hát a csurka és a Szlota között a klasszis különbség. Hát ezért mondom, hogy tehát hova? Még a Potyka bácsi is übereli ezt. Hát szóval a Szlota az gyakorlatilag egy ilyen teljesen ilyen félművet, kocskapult támasztó idióta, de ez a kocsilopás... Ő a félig művet lenne. A félművet az rosszabb, mint a... Tudom. Hát hihetetlen. Szerintem menjünk tovább, van egy jó hírünk is. Kivételesen beválogattam egy jó hírt, hogy jól örüljenek a kedves hallgatók. Sikeresen végrehajtották Magyarország első csecsemő szívtranszplantációját az elmúlt napokban az Országos Kardiológiai Intézetben. A főigazgató és a transplantációt végző orvoscsoport vezetői, valamint Horváth Ágnes egészségügyi miniszter szerdán tartanak sajtótájékoztatót a részletekről. Hát ugye Horváth Ágnes az egyből rárepült, mint látjuk, de aztán közel nincs az egész. Igen. Most de jó hír, 15-én éjféltől nincs egy gyermekmentő szolgálat. Én nem értem, hogy már a blogin is polkorrekt, meg a Tomcat is polkorrekt, hát nem létezik. Hát van ennek a egészségügyi miniszter nevű csökevénynek rendes neve, úgy hívják, hogy Mengelica, kéretik ezt használni. Igenis, tehát Mengelica rárepült, hát nem lenne még a helyébe. Szegény esemény darabokra tölt. De hogy hívik, de rázuhant maximum. Gondolj, de mit érezhet a szék, amikor ez bemegy a sajtótájékoztatóra, és addig ráteszes kegyet. Ne, hogy ide üljön, nehogy is így nézi, hogy odaül a főorvosod, hogy ne, áh! Te annyit látsz, hogy így a Mengelica így eltűnik az asztal alatt, és így, de szegény szék, gondolj bele. És a másik pedig az az, hogy ha már a szakmai részét nézzük, hogy... De az a baj, de várjál, miért a súlyával baszogatjuk, amikor ezt a nőt igazából bármi mással is lehet? Mert ez vékonyan is undorító volt, mindig antinő volt, sose volt kívánatos, nem ért semmihez, egy mocskos kis zsidószar, és akkor az, hogy dagadt. Hát kedves blogin, csak ennyi lenne. Ha bármivel, te azzal baszogatod, amivel csak akarod. Megengedjük, hozzájárulunk. Na látod, ha buzi lennék, akkor az összeg a Horváth Ági miatt lenne. Foglald el, áldozd fel magad a nemzet oltárán, foglald el a miniszterasszonyt. És legalább... Lehet, hogy egy nyalás után a Horváth Ági tök jó ember lenne. Fognál valaki rendesen kinyalna, és a Horváth Ági ilyen tök tünemény, értene hozzá. Is volt példa, mint emlékszünk rá. Hát, attól, gondolod, de milyen szaga lehet szarul. Annak, hogy beszállnak a sivatagi dzsuvából, melegből, a repülőbe. Jó, mondjuk ott már van légkondi úgy, ahogy, és gondolj, hogy neki áll a legyenyére. De kifele mennek nyalta, nem? Szerintem befelé is. De alapvetően valószínűleg akkor rosszul. Tehát... Kinyalta vagy benyalta? Na, oda nem ártott volna egy golyózápor, akár iskolások is lőhetnek. Most egyébként a szakmai része meg a dolognak, hogy ez marha jó, ugye diadalmasan a főigazgató még hagyja, mert a technikailag ugye a szívsebészet az a technikáért felel. De a miniszter, aki ugye a beavatkozás egésze, azt tudni kell, az a jövő hét szerdán az nem nevezhető sikeresnek. Ugyanis egy bármiféle szervátültetés, ugye ha csak nem egy PT ikérből jött, hogy az fog-e működni, avagy sem, az az utókezelés után derül ki, és leghamarabb olyan egy év múlva derül ki, hogy ez hosszú távú eredmény vagy se. Mert ugye, hogyha a szív kilöküldik, ott nem úgy van, mint a vesével, hogy kérem szépen, visszaművesére, és akkor vár egy következőre, mert hát ugye szív nélkül elég nehéz élni. Vese nélkül még úgy, ahogy lehet, ha nem is túl jó. Nézd, a Horváth Ági bebizonyította. Hogy nem, a Horváth az agy nélkül is, kérlek szépen. Na hát már kétszerve hiány. A Mengelica az lábon hordja ki az agyhalát. De a picsáj fótolja. Nem, hát a benne van az anya. Hát a Mengelica lábon hordja ki az agyhalát, ez látszik rajta, hát ez simán. Akkor mi mondjunk még valami degradálót. A jó nemeséről mi jut eszetekbe? Tudod, az a vigyorgó ribanc kurva, tudod, az is ilyen ezért, és akkor elmondta, hogy mennyit dolgoznak. De nem látom, hogy mit, tehát mindegy. Ja, hát hogy mi jut eszetbe? A Tikit, aki az a hogy hívják azt a ízét, hogy a golyók pattognak úgy egymáshoz? Ja, ilyen fogod a kezedbe, van ilyen fogaskerék áttét, két ilyen rúg, na, mert az csin... ilyen karika, és így lehet csatogtatni. Na, mert azt csinálja jó nemes, hogy ügyvívői testedből ki, ügyvívői testedből vissza, ki, vissza, ki, vissza. Hát ilyen ügyvívői testedből nem kell csodálkozni. Hát. A Tiki-Takiról egyébként, ha már itt tartunk, egy kis retro, aki még emlékszik a Tiki-Takiról, hogy az eredeti az nem is így nézett ki, hanem egy kicsit ilyen kókányabb volt, egy zsinór a végére volt kötve. Zsinón két zsinort rákötötte az ujjadra, a végén volt egy ilyen vasgolyó, vagy akár, és ezt így föl alá mozgatta, azok így ütöttek össze-vissza. Így pattogtak egymáson, ez volt a Tiki-Taki. Aztán később lett, mondom, ez a műanyagból készült ilyen rángatható valami, és akkor erről voltak ilyen legendák, hogy valakinek ez így eltörte az ujját, meg hogy be van tiltva. Mert hogy valakit elvették az iskolába, gondolom egyszer, és ebből lett, hogy betiltották és büntetendő a Tiki-Taki. De egyébként egy ilyen idétlen játékot mindenki megvette, nekem is volt, nem tudom miért, nem három évesen. És így lehetett irázni, és egy csat-csat-csat-csat. Neked volt Tiki-Taki? Nem. Nektek volt? Nem. A nyomilabda. Láttam, de nekem a nyomilabda. A nyomilabda. De ez az, ami, azt most azt nem a pattogó nyomi. Igaz, nem tudom még a nyomilabda, csak azt olvastam róla, hogy ezt egyébként tök véletlenül találták föl. Valami gumit keveréket akartak kikísérletezni, de ez a pattogós lesz, mert emlékszem, hogy írta a könyvben, hogy marha jó, mert amikor megtalálták, így nem volt jó semmire, de mivel golyolgóik elkezdték dobálni. És így azzal szórakoztak a tudósok, hogy ez poén. És így dobálták. A tudósok egyébként marha jó arcok, tehát például olvasgattam ide Guinness rekordokat, és a leghosszabb pizza szállítás az Antarktiszra van, van közelben valahol vagy föl a repülőre, és 9 óra alatt ér oda a pizza. De így rendszeresen rendelnek oda a tudósok. Vagy ülnek, jó, éles vagy, igen, jó, 9 óra múlva jön. Volt legelőször, mikor megcsinálták a pizza szállítót, azt mondom, Pizza Hut vitt valahova. Jaj, de jó, hogy reklámozzuk őket meg. Majd elmondom az ellenreklámot mindjárt. Micsoda, Pelmel? Nem, a Pizza Hutnak. Volt egy ilyen történetük, hogy kitalálták, hogy kéne valami kurva nagy reklám, de jó, hogy az aztán senkinek. És akkoriban épült a nemzetközi űrállomás, ez a 90-es években volt, és mondták, hogy tegyük rá a logót, és akkor milyen jó lesz, hogy mindig közvetítés az ISS-ről, és akkor ott lesz a kurva nagy Pizza Hut logó az űrbe is, de jó. Hú, fasz, hogy marketing osztály elfogadta, és így elmentek az oroszokhoz, mert éppen ők építették aztán az Vesta modult, hogy hát tavarisi, hát ilyen lenne, hát ott jó pénzért rosszabb, hogy a Kozmosz az bármit bevállal, jó, hát akkor itt 5 millió dollár, jó tessék, de mondták, hogy te figyelj, hát egy olyan anyagot kéne kikísérletezni a matricának, ami egyrészt pille könnyű, másrészt kibaszott erős, mert azért mégiscsak az űrbe megy. Jó, fasz, nem tudom milyen műanyag jár, még elbaszott 1 milliót erre. Hozták a matricát, egy ilyen jó nagyot tessék elképzelni, ilyen szobányi méretű matricát, és ezt így szépen így ráaplikálták a hordozó rakétára. Ami... aztán szépen visszaesett és elégett. Igen, az szépen elégett a légkörbe a kurva matricáig, azóta nincs Pizza Hut logó ott fönt, hát nem tudom, hogy mibe tekerték be ezek utána a marketingesek hulláját, valószínűleg ebben a nagyon strapabíró matricába, és így úsztatták le így a New York-i csatorna hálózaton. Erről egyébként tudok egy nagyon fárasztót, szokásos fárasztó Molnár Görény viccet, amikor... A Váradik zenélünk. Na, amikor a amerikai elnököt felébresztik álmából, hogy az oroszok pirosra fogják festeni a holdat. Nem baj. Következő futár jöjj, hogy az oroszok már félig pirosra festett. Nem baj. Jön a harmadik. Az oroszok teljesen pirosra festették a holdat. Jó van, akkor menjetek fel és írjátok rá, hogy Coca-Cola. Na, akartam te pizzát fel egyébként. De nem rajogott senki észletétek? De a Tomket alig bírta visszatart. De ez annyira régi víz. Tehát ez hősies. Mondd a pizzahátas tetszetet, megőrülök. Én például elmondhatnám neked, hogy a múlt héten a KFC-seknek eladtam ilyen, vagy 20 darab ilyen KFC anyázó jelvény, de igazából senkit nem érdekel, csak mondd el te. De mondd már most, amit akartál a pizzahátról. Ja, semmi, hogy azt hiszem ők csinálták meg, hogy először, hogy kivittek pizzát az északi sarkra, és hogy ez mekkora kurva reklám volt. Magyarul így más szar, hogy beleszólt a Tomket. Tényleg milyen lenne, hogy így van. És ki rendelte a jeges medve, vagy ki a lófasz? Szombaton lesz ugye a magyar gárda avatás, és milyen lenne rendelni úgy pizzát, és figyelj, 12-es sor, hátul a 6. az a magas ember, és így megy be a pizzafutár a sorok között. Oda nem megy be. Örülnél neki? Oda nem megy be. Akkor rendeljünk oda. Jó, jó. Nézzük meg, mit csinálnak a gárdisek, megnézzük, mit csinálnak a gárdisek egy pizzafutára. fognak, és így megölnek. Figyelj, büdös életben nem végzünk a műsorra, van még kb. 10 percünk, aztán kikapcsol minden. Idén már harmadszor kötelezték kártérítésre a rendőrséget a 2006. október 23-i jogsértések miatt áll a Nemzeti Jogvédő Alapítvány szerdai közleményében. Mind a készenléti rendőrség, mind a BRFK 500 000, azaz összesen 1 millió forintot, perköltséget és kamatokat köteles kártérítésként megfizetni a fővárosi bíróság nemrég született elsőfokú, nem jogerős ítélete szerint annak a fiatalembernek, akivel szemben korábban megalapozatlan szabálysértési eljárást indítottak és 3 napig fogva tartották, fogalmaz a kommuniké. Az alapítvány úgy véli, méltánytalan és elfogadhatatlan, hogy a sokat szenvedett, nem ritkán életre szólóan meggyötört, lelkileg, fizikailag megsérült, személyes szabadságuktól jogellenesen megfosztott embereket évekig tartó pereskedésre kényszerítik az egyértelmű jogalapú ügyekben is. És tetszik figyelni? Szabálysértési eljárás, de lazán rájuk tették a 72 órás őrizetet. De szóval ez a kemény, amúgy ez nem is nagy, tehát ugye ismerve a te esetedet, szóval így majdnem mosolyogva olvastam, hogy életre, meg izé, meg nem tudom. De akkor mit fogsz kapni te? Idegbajt. De én holnap van egy fekete pákujjba kihallgatásra, kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Annyit elmondhatok, hogy nem a kerületi rendőrség foglalkozik azzal, hogy fekete pákot mi bebántottuk állítólag, nem. A fővárosi nyomozó ügyészség. Na, ugyanaz a fővárosi nyomozó ügyészség, amelyik nemrég megállapította nekem, hogy a gázpisztoly az emberélet kioltására alkalmas. Na hát ez a másik, ami. Na, igen, az valaki fantasztikus. Én is erre gondoltam, kilövöm a formációval. Én hozzá is írtam, hogy rá kell szerelni a izére 5 kiló samú kalapást, mert azzal azért csak könnyebb. Hát lehet, hogy ez az ügyész is volt katona, és ott is pont ezt tanulta a PA-63-asról, hogy jó, vágjuk oda a román hegyi vadásznak, ha túl közel jön. Mert másra nem jó. Hát gondolta, hogy a gázpisztoly is ugyanígy működik. Még az hatékonyabb, mint a PA-63-as, én állítom. Hát ez elég rettenetes helyzet, ez az egész, ami itt megy most már nálunk, tehát jogértelmezés szerint röhely, tehát önmaga paródiája. Mert évek óta mindenki pontosan tudja, hogy ha bíróságra megyek, akkor rövidebbet fogom húzni, az mindegy, hogy mik a jogaim. Szóval ez röhely, de az emberek ezt elfogadták. Trivialitásokat kell bizonygatnod, de úgy, mintha valami nagyon nehezen bizonyítható dolog lenne. Tehát nekem például a jelenlegi ügyemben azt kell bizonyítanom, hogy délután 1 órakor nincs éjszakai sötétség Budapesten. Mert most éppen ezt akarják súlyosbító tényezőként felhozni, hogy szegény bicskás cigány pofán lőttem, délután 1 óra volt, sötét, éjszaka, és ezt tessék különösen figyelembe venni. Hát bazd meg az anyát, hát nézzé már ki az ablakon, Istenem. És lehet, hogy akkor volt a napfogyatkozás. Lehet, nem tudom. Az agyában. De az úgy is maradt. Úgy maradt ez a... És tényleg ez megy, tehát jó, most nem fogom felhozni az összes esetünket, mert csak nekünk van annyi esetünk, hogy könyvet lehetne írni belőle. Miért nem írtok? Mert blogot írunk helyette. Egyébként a te eseteidben tendenciózus az, hogy az ilyen Orwelli ügyészségek működnek, meg Orwelli a bíróság is helyenként. Hát, szóval fantasztikus, hogy mi tud garázdaság lenni, és mi nem tud. Egyébként most visszatérve egész röviden erre a tanárverő gyerek főjelentésére, az kérlek szépen a zsarolás. Az egy simán elmegy zsarolásnak, az egy erőszakos bűncselekmény, az a zsarolás erőszakos bűncselekmény is elég súlyos, mert ugye azért támadt rá a tanára, és követelte, hogy ne adjunk neki rossz jegyet. Tehát célzatos volt. Milyen igaz, ezt beleveszem a fejembe. Pontosan, az zsarolás volt az a... Tehát ami eddig van a csoportos garázdaság, zsarolás, hivatalos személyelmi erőszak... Nem, közfeladatot ellátó. Közfeladatot ellátó, bocsánat, majdnem ugyanaz egyébként büntetési tétele, és... Becsületsértés. Így van. Ez egy halmazatba. Szóbeli és tetleges becsületés. És tényleg lakatos, tehát ez a hihetetlen. Igen, ezt megmondta Kuruc Info is, hogy lakatos, mert megkaptuk a levelet egy másik mocskos cigánytól, hogy hát a lakatos Zoli az nem gáz. Úristen, azt ne is emleges. Figyelj, inkább menjünk tovább a következő hírre, és egyébként gratulálunk megint a... Igazából az a csúnya, hogy ezt gratulálni kell Nemzeti Jogvédő Alapítványnak, hogy egy tök ártatlan ember megkurcolásáról be tudták bizonyítani, hogy tök ártatlan és megkurcolt. Most nekünk is adhatna valaki pénzt, mert értem, hogy a rendőrség. De legalábbis küldjetek marcipánt. Már a rendőrség is keresi azokat a fiatalokat, akik jó voltából. Kisiklott március 20-án egy BKV villamos Budán, a 4-es metró építési területe mellett. A történteknek több szemtanúja is volt, az eseményről videófelvétel is készült, egy szomszédos ház emeletéről vették fel a kisiklás utáni közvetlenül zajló eseményeket. Ami különlegessé teszi a balesetet az, hogy a megrekedt villamost firkálós grafitisek vették kezelésbe, filztollaikat előkapva saját kézjegyükkel látták el a bajba jutott villamos oldalán. A társaságból több többen fényképezték a készülő műalkotásokat, rendőrség nem volt a helyszínen, hogy megakadályozza a rongálást. A budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztálya a kisiklás ügyében a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indított nyomozást egyelőre ismeretlen tettes ellen, de információink szerint már gyűjtik az adatokat az interneten felelhető graffitis oldalakról és közösségi szájtokról az elkövetők azonosítása érdekében. Kezdjük csókolom, várjuk a bejelentést az 500 000 forintos jutalom kifűzéséről, amit egy kuka felgyújtására simán egyébként. Amúgy az egész, tehát, szóval az egész történet annyira... Annyira budapesti. Igen. Igen. Te nyugodtan megteheted azt, hogy félrebaszol egy villamost a sínről, összeteggeled, kiröhögöd és elmegy. De ez a durva, hogy az egész csak azért lett belőle ügy, mert az Index BKV figyelő blogja, ami egyébként nem rossz, tehát effektív nem ők csinálják csak nekik, vagy hát nem is tudom. Szóval oda kikerült ez a videó, mert ott volt pont ez az arc, most mindegy, hogy mi a neve, aki nem ismeri... Mindegy, hogy mi a neve. Kurva jó neve. Mi a neve? Hammer Gábor. Ja, Hummer inkább. Hummer, nem terepjáró, tehát nem az 1416-esről van szó. Gondoltam. Szó szerint, hogy a múlt csütörtök esti eset Kárairól egyelőre nem tudni sokat, Hummer Gábor egy közelben lakó villamos rajongó, az Indexnek elmondta, hogy te, stb. Hát, villamos rajongó. Írtó nagy vannak szerencse, ilyen. Nagyon sokan egyébként érdekes a villamosokért. Én például a repülőkért, meg a szerverekért. De egyébként érdekes maga a villamos, szerintem. Meg alapvetően a metró, tehát én is nem szeretem. Én például metró szimulátorokat nagyon sokáig játszottam, pedig azt sem normális dolog. Tök egy sötét képernyő, és így monoton kattogás. Igen. Ez kurva, vagy neked valójában. Ugye? Na mindegy, nem ez a lényeg. Ez komolyan létezik ilyen. Nagyon, és nagyon jó szórakozás. Na mindegy, de vezetem TV 6000-est is ezt a hanoveri villamost, azt mondjuk Hanoverben pont, és ez tök jó. Na, már az is a föld alatt ment főként. De most nem ez a lényeg, gyerekek, hanem az, hogy a BKV figyelőre elküldték ezt a videót, hogy te nézd, kisiklatták a villamost izé. Nem a rendőrségek, hanem nekik, ők kitették, és nagyon tisztességes dolog, amit tettek, utána ők interneten elkezdtek nyomozni, bevonták a olvasókat, minden, és tényleg megtalálták a gyereket, szóval büszkén mesél, hogy hát igen, ráadtunk egy újság köteget, és kisiklott a villamos, jó. És így látható a felvételen, hogy de hogy kisiklott? Nem csak, hogy félrement annak, aki nem látta, hanem a villamos keresztbe fordult az utcán. Gyakorlatilag óriás, ilyen nem történt még az elmúlt nem tudom hány évben, és az a óriási már, hogy nem történt baj, csak egy-két oszlopnak ment neki, de nem volt komoly. Beborította a metróépítésnek a falát, ami egyébként be is mehetett volna az árokba, hogy 10 méterrel előrébb. Nagyon-nagyon kevésre múlt. 40 akármennyivel siklott ki, ha 60-nal jön, akkor bemegy a metró alagútba. Nagyon-nagyon kevésre múlt, és mondom, az a hihetetlen az egészben, hogy ők oda mentek, firkálták, és akkor ment el mögöttük például a sofőr. Ment, és így. Nem, semmi. Tehát például az arcán se látszott semmi. Mondom, hogy ilyenkor nem összeszaladnak az emberek, és meglincselik őket. Ez a probléma. És mondom, és az egész... Ezek halált érdemelnek konkrétan azért, mert életképtelen, társadalomképtelen szkarok. Nem érdekel, hogy 16 éves, meg nem érdekel, hogy anyuka elsír, meg amúgy jó képességű gyerek. Nem. Tunapart, tarkólövés, vízlát, és anyuka, hogyha sír, akkor őt is. Nem, alapvetően itt az volt a gond, hogy írt ez a gyerek, aki volt, hogy elfutott az, aki odatett az újságpapírt, és ők ezt nem is vették észre. Tehát ez egy gyereknek az akció volt, aki egész nap nem volt normális, meg úgy alapul úgy az életében, de amikor már kisiklott, ha már ott volt, akkor. De véletlenül pont ott voltak akkor. Nem, az ő társaságuk csinálta, ezt nem mondta, csak nem megbeszélt akció volt, de ha már kisiklott, akkor. Hát milyen hozzáállás ez, hogy nem azt nézem meg, hogy valaki átmente, de nem feltétlenül veszed észre, mert nem fogad már felsikkantani, ha rágurult a villamos, mondjuk akkor már tök mindegy, de... Ment össze-vissza egymásra borultak. De érted? Hanem mondom, hogy elkezdett kívülről és belülről, és ezt föl is vették. Bazd meg, Jézusom. Tehát ezzel az emberrel mit kell csinálni? Na de várjál, hogy figyeld meg, hogy először is erre nem fognak jutalmat kitűzni, mert miért? A kukagyújtásra igen, a csintalan Sándoron ejtett 8 napon belül gyógyuló, mit tudom én, az pedig 5 millió kéne tél. Őket, itt kéne elrettentő erejű büntetést. És simán megölhetett volna 8-10 embert, mert valóban, én voltam komoly villamos balesetnél már olyannál, ahol halott is volt, és kérlek szépen, ez tényleg úgy van, hogy ha az 60-nal megy, és nem 40, és úgy megy, akkor lemegy a metró, aki benne van, össze-vissza töri magát, meg akinek a fejre esik, hát ugye egy egész villamosan megülön. Szóval gyakorlatilag az van, hogy ez hogy egyértelműen egy igen súlyos balesetet tudott volna okozni, legalább az eshetőleges szándéka ugye erre kiterjedt, tehát ez egyértelműen azt akart, hogy kisiklatni a villamost, és le van szarva mindenki, hogy hányan döglenek abba bele, és ezt majd figyeld meg, hogyha netán meg lesz, és valami takony 16 éves lesz, mert az könnyen lehet, akkor nézzétek majd meg azt a kórust, ami majd a gyerekcsíny, meg, a, amúgy meg, a, meg az amúgy gyerek. A felelő, a, hát nem gondolta végig, felelőtlenség, stb. Stb. És ehhez képest, amikor valaki egy amúgy teljesen normális és becsületes életet élő jobboldali ember kiengedi a száján, hogy cigánybűnözés, meg mit tudom én, ahhoz képest ott nincs oda tisztességes, egyforma sajtócsapulás tud lenni, hogy meglincselni a rohadt szemét, faszisztát, ne. Na, ezeket kell meglincselni, a villamos kisitlatót, ott helybe. Egyébként, ha már előbb itt javasoltam a tarkólövés, de mondjuk jó, hogy mondjuk inkább a visszaesőknek tartsuk föl, mert a drákói szigor az nem vált be már az ókorban sem, nem lehetett súlyosbítani. Erre találták ki a Kaloda intézményét. Egyébként nagyszerűen meg lehetne azt csinálni, hogy akik ezt így csinálták... A hatos végállomásnál. És fölírni, én siklattam ki a villamost. Bocsánat, volt egy ilyen eset, talán emlékszel a 80-as évek végén, szerintem te pont akkor mentőztél, mikor a, akkor még Hámánkató út volt. Arról beszéltem. Össze-vissza darálta az embereket, hallottak nyomorékok, minden lett, ott a kezeket zaskóba szedték össze a mentősök, mutatták a tévébe is. Arról is beszélt, annál én nem voltam személyesen ott, egy nappal eltéveztem. Az, ami 30-al borult meg, és azt nem siklatták, csak a sinnel volt valami gebaszak. Az aláváltott, aláváltott magát. Mindegy, volt megborult, de ott volt valami 5 halott, meg 15 nyomorék, meg életre szóló, meg mit tudom én. Egyébként a vicc az az, hogy az a ficer, aki a sofőr, a villamos vezető, azt kérlek szépen előtte, szóval azért ő nem igazán szuper módon vezetett villamos. Már 80-as évekbeli esetben? Mert előtte, pont én voltam nála, amikor ugyanezen, nem is tudom, hogy 23-as vagy 24-es járattal, mert akkor még ez a kettő volt, de szintén ott a, aztán 24-essel, kérlek szépen a Soroksári úton, összecsókolózott egy teher, sódelszállító teherautóval a hapsi. Ugyanaz, aki utána. Hát ez a jelen esetben ez nem annyira érdekes. Tehát én azt mondom, hogy meg lehetne azt csinálni, hogy fölkutatni ezeket a kis szarokat, de egyébként is utána kéne eredni ezeknek a graffiti szemeteknek. Nekem volt egy marha egyszerű ötletem, lehet, hogy meg is fogom valósítani. Csináljunk egy anti-graffiti oldalt. És mindössze annyit tűzünk ki, hogy ahol látunk egy teget, kirakjuk ezt a teget lefényképezve, és megmondjuk a többi tegenek, hogy srácok, mit tudom én, 20 000 forint jutalom annak, aki megmondja, hogy ki ez. Mert ezek ismerik egymást. És nagyon komoly kis belső harcok vannak, tehát így egymást késelik össze egy tegért. Tehát, hogy valaki tudja, hogy tessék, ez az XY, akkor oké, mi mentesítünk az alól, hogy te meg kelljen késelned meg minden, mondjuk lehet, hogy a következő te leszel, akit beszopatunk, hanem bizony, ha te erre tanúskodsz, hogy az ő, akkor vagy az ürgét elkapjuk és rommá verjük, vagy rendőrségi útra tereljük, vagy akár ezt meg ki kell találni, de így föl lehetne számolni az egész úgynevezett szubkultúrát. Ezeket a tegger szemétládákat. És ugyanígy meg lehetett találni ezeket is. Már nem a zakszínvonal. Ez egy primitív, területjelölő ösztön. Ennyi. Így foglalhatjuk össze. Egyébként nekem ezt elmagyarázta. Mint ahogy a kutya végig pisálja a villanyoszlopot, ez pont ugyanaz. Elmagyarázta ezt nekem egy tegger, mert én ismertem komoly grafitiseket, tehát ugye... Persze más, igen, ezt mondjuk is. Komoly, tehát tényleg a művész, aki nem csinálja. A teggelést egyébként arra találták ki eredetileg, hogy még annak idején, amikor graffiti megjelent a 70-es években, hogyha egy művész, tehát komolyan művészről beszélünk, kinézett magának egy üres falfelületet, és oda tervezett valamit, mert általában előre megtervezik ezeket a szép nagy festményeket, még a troámpokat is általában megtervezik papíron. Azt a falat, amit ő kinézett, azt így megjelölte egy teggel, hogy oda más ne menjen festeni. Na most ez persze ilyen Isten által mögötti helyek, ilyen gyártelepek fala, meg ilyenek, ahol tényleg szép a graffiti, és oda való. Nem így bent a belvárosba összebaszti minden, de most ebből a sok hülye csak annyit értett meg, hogy kell ilyen Krikszkrax, ami az én nevem, és akkor Hudemeyer. És megkérdeztem egy ilyen teggergecit, mielőtt ugye az ujjait össze-vissza törtük volna, hogy nem most, ez még 90-es évek, hogy ez mire jó. Tehát te nem tudsz festeni, te nem tudsz rajzolni. Az ürgét egyébként azért nem én vertem őt, hanem a graffitisek, mert ez azzal szórakozott, hogy kiment a Filatori gáthoz, ahol voltak ezek a tényleg szép, mai napig ott vannak nagyon szép festmények, és ezeket így összebaszta. Így fekete festék, meg áthúzta a tegeket, meg mindent, ez a legnagyobb sértés egyébként. És hát én graffiti srácok mentek ki, és hát ismertem őket, kimentem én, és mondjam, kíváncsi vagyok egy ilyen palasz disznóra, bocsánat azoktól, akik földművesek, mert már többször beszóltak emiatt. Kimentem, és így megkérdeztem, hogy azt mondanak, hogy ez mire jó, amit te itt csinálsz, hogy a villamoson így oda, hogy én vagyok a KKF, meg mit tudom én, hárombetűs nevek, és elmondta, hogy hát ez azért jó, mert ahogy megyek haza az iskolából, így meglátom a haveromnak a tegét, és ez így megmelengeti a szívemet. Mondom, bazd meg, és én hozok forrasztólámpát, és azzal melengedtem meg a szívedet, akkor mi lesz? Pontosan ez jutott eszembe. Hát a kurva anyád. De most ezek után a gyereknek nagyon fájt, és elmondom, hogy kórházban is volt, de sajnos ma már nincsenek rendes graffitisek. Régen azért nem voltak teggerek, mert a graffitisek frankon ezeket vadászták. Úgyhogy van. és voltak igen csúnya verések, ami miatt nem voltak tengerek, meg ezeket így nem engedték maguk közé a graffitisek, csak hát ez is elkurvult, mert Magyarországon kb. Kapásból 10 féle szubkultúrát tudok mondani, ami 90-es évek eleje óta úgy elkurvult, ahogy van. A graffiti, a demoszín az csak egy példa, ugyanígy a hip-hop kultúra, ugye nagyon jó kis zenekarok voltak Magyarországon, a breakdance az most egy kicsit most reneszánszát éli, a biciklisek szintén eltűntek, vannak persze, ugye a Ghost Missing is egy közülük, de hát mondok egy marha jó példát, Káposztás megyeren a Bőrfestő utcánál van egy plusz, egy ilyen ABC, annak van egy parkolója. Ott a 90-es években megjelentek a gördeszkások. Kurva jó nyomták, ott ugráltak, akrobatáskodtak minden. Egy idő után elkoptak, mert ugye kiregettek, mert minden, megjelentek helyettük görkorisok, azok is ott csinálták a dolgaikat, aztán később már nem annyira, és hát azok mindig voltak nézőik, és nagyon sokáig már ezek is eltűntek, és voltak ilyen egészen szakadt ilyen lakótelepi szargyerekek, akik minden nap oda kimentek, és ott így álltak. Már nem csináltak semmit, se kördeszka, semmit, de az úgy benne volt, hogy ott kell állni, mert azon... Gyűlés néma bomb. Igen, és ott így álltak, ilyen kapucni meg minden, és így ez egy darabig ment, aztán rájöttek, hogy ez annyira nem érdekes, vagy ők is kiöregettek, és ezt már azért nem akarta követni senki. Szóval az ilyen sick transit gloria mundi dolog ez a teggelés. Ja, utolsó hírünk következik, amit viszont régió szokásunkat felelevenítve, nektek kéne kommentálni. Viselkedés rendőrség lép szolgálatba hamarosan Japánban a Yokohamai metrón. Az illemőrök megkérik a zenét fülhallgatójukon túl hangosan élvezőket, hogy halkítsák le lejátszóikat, az ifjabbaknak szólnak, hogy adják át ülőhelyüket az idősebbeknek, terhes nőknek, a mobiltelefonjukon zavaróan hangosan beszélőket halkabb viselkedésre kérik. Az újítás célja, hogy visszanyerje becsületét az udvariasság, amely egyre kevésbé divatos az utóbbi időben Japánban. A viselkedés rendőröknek világos zöld egyenruhájuk lesz, hatalmuk azonban nem, ám remélhetőn szép szóval és megszégyenítéssel is sokat javítanak majd a helyzeten. Tehát erre várjuk dicső kommentárjaitokat a bombagyár.hu-ra, a levél nekünk rovadba. Mi pedig lassan elalszunk, úgyhogy szerintem befejezzük ezt a műsort. Dogin már le is vette a mikrofonját. Ennyire utálod a hallgatókat? Nem utálom. Nem utál. Tehát jó hír, nem utál. Hallgatók mennyire utálják a blogint? Azt el akartam mondani, jaj, de jó, hogy mondjátok, akkor visszaveszem, most össze-vissza fogok így hallatszódni, hogy tehát alapvetően én azért annyira nem utálok így mindenkit, mint amit úgy írok kommentem. Én viccelek, csak néha komolyan kell gondolni. Most elhatárolódik saját magától. Szóval, szombaton gárdalvatás. És egyébként kommentáljátok ezt a csodálatos hírt. Ez volt a Bombagyár Rádió 30. adása. Legközelebb megpróbáljuk utolérni Farkas Rolandot is, hát ha egyszer Skype közelbe lesz. Köszönjük a figyelmet, szevasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!